Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî u'atsâmî illâ billâh lekad câet rusûlü rabbina bilhaqq sallû alâ rasûlina Muhammed Allahum sallâhu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allahum sallâhu aleyhi ve sellem ve alâ aleyhi صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد معلومات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbim mübarek eylese dinimiz, dünyamız ve ahiretimiz için faydalı olan ilimleri konuşmayı nasip eylesin. Amin. Faydasız şeyleri konuşmaktan, dinlemekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bazı hadis-i şerifler okuyayım dedim. Özellikle Güneydoğu'da vazife yapan asker polislerimizi teşvik mahiyetinde onların ne büyük cihatta oldukları, onların ne büyük vazife ifa ettikleri, vatanımızın bölünmemesi için canlarını feda ettikleri ve bunun ne kadar önemi olduğu tabi telefonlar etmişler. Biz geçen hafta görüştüğümüzü beyan ettik bazı polislerle asker, işte asker de varmış orada. Ben askerle görüşmedim de. Ondan sonra diğerleri de arıyorlar vesaire. Hep sohbetleri yani internetten sonradan atılıyor takip ettiklerini ve bizim sohbetlerimizin, dualarımızın onları çok teşvik ettiğini, onlara tesir ettiğini söylemişler. Biz de bir vazife ifade ediyoruz. Ben de vatana, millete, ehli sünnete hizmet etmek için varım. Eğer tabii lazım olduğu zaman da bir şey yapmayacaksak, bir hizmet görmeyeceksek, ondan kork, bundan çekin, bu şekilde hareket edersek, tabii ki o zaman yarın ahirette hüccetimiz kalmaz. Allah Allah vereceğimiz cevap kalmaz. Elimizde delil kalmaz. Biz doğruları söyledik. Söyleyeceğiz inşallahurrahman. Evet, şimdi tabii çok hadis-i şerifler var. Ben esasen dedim, şehitliğin faziletleri hakkında hadis-i şerifler vardı. Onları okuyayım. Sonradan baktım. Ya zaten şehit kurtulmuş. Gitmiş cennete. Şimdi bu kalanlara teşvik etmek lazım. O zaman cihadın fazileti ve önemi Allah yolunda cihad. Şimdi bu usta hadis-i şerifler çok da bakamadım. İşte önümüze gelenden birkaç hadis-i şerif okuyalım. Ondan sonra efendim biz haftaya İnşallah umrede olacağız. Onun için bir helallik alırım. Helallik alırım. Ondan sonraki hafta biz geliriz. Çarşamba inşallah döneriz. Perşembe sohbet var inşallah. Yani haftaya yokuz. Mekke'den, Medine'den size duacıyız inşallah. Oradan dönüşümüzde sohbette yetişirim inşallah. İnşallah Rahman. Yok. Ondan sonra tabii bunları sırayla yapalım. Ondan sonra efendim işler birbirine girmesin. Birkaç husus arz edip başlayalım. Tabii dünya ve ahirete müteallik haklar, hukuk vardır. Sohbet hakkı bile haktır ya. Bir yerde bulunmak, bir mecliste oturmak bile hakka, hukuka dahil olur. Maddi, manevi dünya ahiretle alakalı haklarınızı bize helal ediniz. Bizden yana da varsa helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Allah Teala tebliğ etmeyi nasip eylesin. Amin. Hepimize selamlarını reddeylemesini, iade eylemesini nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala selam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi yaşadığımız günler fitne zamanıdır. El fitnetü ne'imetü le'anellahu min eykazaha. Fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet eylesin diye hadis-i şerifte beddua vardır. İşte mesajlar atıyorsunuz, haberle şey diyorsunuz, şu hususta görüşün nedir, bu hususta görüşün nedir. Şimdi yakın zamanda bazı hadiseler vuku buldu. İstenmedik, işte işler oluyor. Bizim irademiz dışında, bizim isteğimiz dışında gelişmeler olmaktadır. Bizim burada sükût etmemiz, yani konuşmamamızda da mana çıkartmamak lazımdır. Çünkü büyükler ne demişler? Ben büyüklerden değilim ama büyükleri taklit ederim yani. Takliti de iyi beceriyorum. Beceririm. Taklitçiyimdir ben. Ne demişler? Sükutumuzdan faydalanmayan kelamımızdan hiç faydalanamaz. Yani işari manalar kabilinden söylüyor. Birincisi bu. Sükut ettiysek, bir konuda susuyorsak, sustuysak, burada bir hikmet var mıdır? Sizin aklınız nasıl eriyor? Bu kadar senedir beni takip edenler olarak bir şeyde sükut ediyorsam bunda bir hikmet var mıdır? Efendi Hazretleri ne dedi? Muhammed, ben senin işlerinde yanlış görmüyorum dedi bana. Ben dedim, benim çok yanlış işim var. Hiçbir yanlışını görmüyorum dedi. Şimdi ben şartlara göre, duruma göre, zamana göre, zemine göre hareket eden, ha ehl-i sünnet hususunda itikadi bir konu falan olduğunda hiç kimseye efendim taviz vermeden reddiyeyi yapabilen biriyim. Ve lakin fitne ve kargaşa olduğu zaman yani kafirleri sevindirecek, münafıkları sevindirecek, değil mi? Haberleri Oda TV'ye düşürecek. Efendim kılıçlar çekildi, şu şuraya geçti, bu buraya geçti. Cemaat içi haberleri, havadisleri Oda TV'den dinleyecek halimizde yok. Oda TV kendi işine baksın. İsmaila bölündü, işte cemaat ikiye bölündü, beşe bölündü, ona bölündü. Sana ne? Hiç de böyle bir şey yok. Hiç de böyle bir şey yok. Efendi Hazretleri başımızda elhamdülillah. Onun hayatı bize yeter. Dolayısıyla vela alel meriza haraç meselesi var. İlla men ukrev kalbu mutmainun bil iman meselesi var. Arapça anlayan anlar. Birçok mevzudan dolayı birçok konuda benim şahitliğim var. Kimsenin olmadığı kadar konulara vakıflığım var. Herkes bir ucunu öbür ucunu görür. Ben olayların başını sonunu hepsini bilen biriyim. Birçok konuda şahitliğim var. Bunlar zamanı gelir, açıklanabilir. Ve lakin şu anda buna müsait değilim. Buna müsait değilsem de bu konuda bir açıklama yapmamamın da mutlaka bir hikmeti var. Çok şeyler biliyorum. Zaten çok bilmem de beni rahatsız ediyor. Beni de rahatsız ediyor. Ama ben size ancak dünyanıza, ahiretinize faydalı olan şeyleri söylemekle mükellefim. Fitnelerle, dedikodularla, vesveselerle ben hareket ederek sizleri meşgul etmek istemiyorum. İstemiyorum. Bu hususta emin olun ki, emin olun, ben Allah için kendime göre doğru yaptığımı düşünüyorum. Doğru yaptığımı ve doğru yerde durduğumu düşünüyorum. Kendi şartlarıma göre. Benim de kendime göre neyim var? Şartlarım var. Çünkü benim esas görevim ne? Ehl-i sünneti müdafaa. Milleti namaza başlatmak. Zinadan kurtarmak. Yüz binlerce, milyonlarca insan hidayet buluyor bizim sohbetlerimizde. Öyle mi değil mi? Şimdi biz televizyonda efendim bazı açıklamalar yapıp televizyonu kapattırırsak bu uygun mudur? Radyoyu kapattırırsak bu uygun mudur? Müslümanların malına zarar getirirsek bu ümmetin meselesi. Uygun mudur? Ben size dedikodu fitneleri birbirine sokarak şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, bunda fayda var mı bizim cemaatimize? He? Soruyorum size. Mesaj atıp duruyorsunuz. Efendim işte Ne diyecek mi, ne konuşacak mı, ne yapmayacak mı? Bizim sükutumuzdan laf anlamayan, konuşmamızdan hiç anlamaz. Bir bildiğimiz vardır. Bir hikmet vardır. Her şeyde bir hayır vardır. Olanda hayır vardır. Allah beterinden muhafaza eylesin. Amin. Bizim en mühim meselemiz Efendi Hazretlerimizin başımızda bulunmasıdır. Sağlığının devamıdır. Sıhhat-ı afiyetinin bekasıdır. Değil mi? Şu anda birliğimiz, bütünlüğümüz hep ona bağlıdır. Burada Oda TV'ye de bir, düşen bir şey yok. Anladınız mı? Öbür sitelere, Halk TV'ye de düşen bir şey yok. Sözcüye, Gözcüye, Cumhuriyet'e düşen bir şey yok. Olmamalı. Biz bunlara malzeme vermemeliyiz. Vermeme zorundayız. Akıllı fikirli olursak, Müslümanların bölünmesini, cemaatların 5'e 10'a bölünmesini, Patrikhanenin burada ekümenik olmasını, Fatih'ten Müslümanların, cemaatların çıkmasını isteyen gruplara fırsat vermeyiz. Öyle mi? Akıllı olacağız. Ferasetli, basiretli. Efendi Hazretlerimiz bize yolumuzu göstermiştir. O yoldan yürüyeceğiz. Yeni yollar arama lüzum var mı yani? Yeni metotlar deneme lüzum var mı yani? Efendi Hazretleri bir çığır açmış. Bir tecdit hareketi başlatmış. Burada herkes kendine düşen vazifeyi ifade edecek. Ama sen adamdan gücü yetmeyen şey istediğin zaman teklifin hala yutak olur. La yükellifullahu nefsen illa usha. Gücünü yetmediğini Allah yüklüyor mu adama? Bir de millete yansıtmanın, haberlere yansıtmanın bu şekil mevzuları Müslümanlara zarardan başka getirisi olmaz. Zarardan başka getirisi olmaz. Onun için başımıza gelen musibetlerde Allah bize mükafat ihsan eylesin. Amin. Allah daha hayırlılarını nasip eylesin. Amin. Yani daha kötü tehlikeli haller var. Efendi Hazretimizin kılına zeval vermesin. Amin. Amin. Biz buna duacıyız. Ve bu uğurda da hizmetlerimize devam edeceğiz. Bunu beyan ediyorum. Aslında bir şey anlatmadım size hiç. Ama çok şey anlattım, değil mi? Bir şey anlatmadım ama çok şey anlattım. Akıllıysanız bu kadarı yeter. Akılsızsanız 3 saatte konuşsam hiçbir şey anlamayacaksınız. Konu kapanmıştır. Haftalardır zorlayıp duruyorsunuz mevzuları. Efendim, herkes haddini bilmeli. Herkes sınırında durmalı. Efendi Hazretimize, cemaatimize kimse zarar vermeye kalkışmamalı. Bölücülük yaygaraları yapılmamalı. Birlik bozulmamalı. He? Ekümenik projesine hizmet edilmemeli. Fatih'ten bu bölgelerden cemaatimiz asla çıkmamalı. Malları mülkleri olanlar asla satmamalı. Satmamalı. Bak şurada patrikhane. Şuradan gittin mi 1,5 kilometre şuradan. Onların bütün hesapları Suriçini, Vatikan gibi ekümenik yapmaktır. Allah fırsat vermesin. Amin. Vatikan'ını da patrikhanesini de. Allah Teala kurdukları tuzaklara düşürsün. Amin. Amin. Bakın, dünya bankaları Balat'taki Rum evlerinin tamir ve ıslah projelerine 20 milyon, 30 milyon dolar ayırmıştılar seneler evvel ben duyduğumda. Şimdi kim bilir neler daha neler ayarlanıyor. Bizim İsmet babamız burada. Ahmet İlmi Efendimiz burada. Hüseyin Kutsi Şerif Kutsi Efendimiz burada. Fatihlerimiz, Yavuzlarımız burada. Şeyhlerimiz burada, Ali Adir Efendimiz burada. Biz nereye hareket edeceğiz burada? Onun için birlik bozulursa, cemaat 3'e 5'e bölünme hesapları yapılırsa, Oda TV'nin ağzı sulanırsa, kılıçlar çekildi, şura ayrıldı, bura bölündü, bura şu oldu, bura bu oldu, bu nereye yarıyor? Ekümenik projesine hizmet eder. Çünkü bu işin arkasında proje nedir? Dinler arası diyalogtur. Ben sizi uyardığım zaman uyanmadınız. Başınıza bela gelmeden anlamazsınız. Siz de ben de. Dinler arası diyaloğun yarın bugün getireceği nokta zaten Patrikhanenin ekümenik olmasıdır. Vatikan gibi olmasıdır. Bu tehlikeler arka planda büyük boyutta devam etti. İçimize ajanlar sokarlar. Değil mi? Cemaatin içi ajanlar olur. En yakına gelebilir. Efendisi derdi, benim yanımda hiç boş bırakmazlar derdi. Hiç beni boş bırakmazlar. Seni de boş bırakmazlar dedi bana bir kere. Boş bırakmazlar. O gelir, o gider, o gelir, o gider. Tabi Efendi Hazretlerimizin bu 60-70 senelik süreci, benim de 40 senelik diyelim, en azından bir serüvenimizdir. Burada Efendi Hazretlerimiz düşmedi, kalkmadı, elhamdülillah sebat üzere durdu. Bu fakir düştük, kalktık. Düşmez kalkmaz bir Allah ama yine gelinen noktada ölünceye kadar ehl-i sünnet hizmetinde Allah beni hadim eylesin. Amin. Sizden de ayırmasın. Amin. Efendi Hazretlerimizden de ayırmasın. Amin. Ayırmak isteyenlere de fırsat vermesin. Amin. Amin. Planlar çok, projeler çok. Proje çok. Devamlı arkadakiler durmaz, arkada plancılar var. Masa başında oturmuşlar, plan yapıyor. O tutmadı, bunu verelim. Bu almadı, bunu verelim. Bu uymadı, bunu alalım. Bunlar böyle. Cemaati, işte Hızır Efendi niye şehit edildi? Bayram Efendi niye şehit edildi? Niye bunlar yollarda, evlerde değil de camilerin içinde, mihrapta şehit edildi? Bu mesajlar bu cemaate verildi. Bu bedeli ödeyen başka bir cemaat yoktur. Ancak Efendi Hazretleri cemaati vardır. Bu kadar tarikat var ama bedel ödeyen mühim meseledir. Bedel ödeyen bu cemaattır. Ama akıllı olursak faturayı azaltırız. Mevla'dan gelene razıyız ama akıllı olacağız. Değil mi? Fitneye mal vermeden 200 bin, 250 bin kişi Hızır Efendi cenazesine. Çıt çıkarttık mı? Efendi oradaydı. Tekbir getirilmedi, seslenilmedi. Bayram Efendi öyle. Bizim usulümüzde var mı bağırmak çağırmak? Bizim usulümüzde var mı sesli nümayiş? Yani efendiden böyle bir şey gördünüz mü? Kaç tane cenazemiz oldu, şehitimiz oldu. Efendi başımızdaydı orada. Demek ki biz aklı selim ile, sükunet ile, sekinet ile oraya buraya dalaşmadan, ona buna bulaşmadan, hizmetleri aksatmadan, vazifeleri gevşetmeden, değil mi? Bahane arayanlara eline bahane vermeden, bir şey yapalım derken bin şeyi yıkmadan hizmetlerimizi sürdürmek zorundayız. Aksi takdirde zararımız faydamızdan çok olur. Hezimetimiz hizmetimizden çok olur. Ben herkesi aklı selime, istikamete, oradan buradan akıl almamaya, vahye tabi olmaya, ayet ve hadisler ışığında Efendi Hazretlerimizin tecdit faaliyetlerinin bize açtığı yolda yürümeye davet ediyorum. Allah davetimizi tesirli eylesin. Amin. Koltuk derdimiz yok, sandalye derdimiz yok, vekillik derdimiz yok, halifelik derdimiz yok, veliahtlık derdimiz yok. Efendi Hazretleri işte layık-ı vecde bir talebe, bir mürit bile diyemiyorum utancımdan yani. Nerede mürit olacağız? Böyle bir tilmiz, bir talebe, birkaç bir şey ondan öğrenmek işte. Onun ilimleri sonsuz. Bir şeyler öğrenmek ve onu anlatmak derdindeyim. Öğrendiklerimi işte aktarabilmek derdindeyim. İnşallah Rabbim ölene kadar ayırmaz. Amin. Bu hizmetlerde bizleri daim eder. Amin. Evet. Yani iddiacı değiliz. İddiacı olanlar, müddeiler, Allah muhafaza. Müddeiyi yani ben şunu hak ettim, ben şuraya geldim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım demek bu kapıda insanı helak edecek semmi katildir. Zehir avudur. Biz bir şey yapmadık. Yapamayız. Benim Efendi Hazretlerime yaptığım hürmetleri, tazimleri falan büyük görenler var. İşte benim beni hurafeci kabul edenler var. İşte sitelerde yazan kadın erkek işte Efendi Hazretlerine haşa hasta deyip Alzheimer deyip bir şeyden haberi yok. Haşa ve kella. Efendi Hazretlerine öyle efendim itham edip beni de işte aşırı yüceltmeci falan işte Efendi Hazretlerine hapisten çıktığımdaki sözlerimi vesaire. Böyle tahliller yapanlar var. Bunların lafları bize hiç bir efendim delil teşkil etmez. Ayete dayanmıyor, hadise dayanmıyor. Evliyaullah'ın kerametlerinin hak olduğu, Evliyaullah'ın tasarrufları olduğuna da bu kadar ayet hadis var. Bunlardan haberi yok. Cahil, cüela bir şeyler yazarlar, çizerler. Ben onların tahlillerine göre mi kendimi düzene sokacağım? Bu yaştan sonra, bu kadar okuduktan sonra yani. Ben Efendi Hazretleri'ne yaptığım tazim, hürmet yani çok daha fazlasına layık. Ben bunu da tam beceremiyorum ama işte anlayabildiğimiz kadar Efendi Hazretlerimizi tanıtmaya çalıştık. çalışıyoruz. Onun ilimlerine, onun esas meselesi nedir? Yolumu yaşatın der. Değil mi? Yolumu. Onun yolu ne yolu? Sünnet ve cemaat yolu. Onun yolu kimin yolu? Muhammed Mustafa'nın yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için hak meydandadır. Hak zahirdir. Bundan sonra yeni yeni modeller, şekiller, hareket tarzları geliştirerek bir şey yapamayız. Talebe okutma yolu belli. Medrese faaliyetleri belli. Sohbet faaliyetleri belli. Emri bil maruf nehy-i anker usulleri belli. Efendi Hazretlerimizin koyduğu yol belli. Bu yolları yaşarsak, yaparsak Efendi Hazretleri bizden razı olur, öyle mi? Biz bunları gevşetirsek, ağzımızda kuş tutsak Efendi razı olur mu? Olmaz. Elini ayağını yalamakla o razı olmaz ki. He? Onu methedip methediyorsun, ediyorsun ama onun dediğini yapmazsak razı olur mu bizden? Olmaz. Şimdi biz amel etmeye bakacağız. Onu razı etmeye bakacağız. Yani ahirete onun rızası üzere çıkalım. Değil mi? Ne dedi bana? Ahmet dedi, bana yakın bir mezar al. Daha ben 15 yaşındaydım. Ne alakası var? Oradan da tefsir okursun bana dedi. Ben buradan bir müjde aldım ki imanla öleceğim. İnşallah efendiden ayrılmayacağım. Mezarımı da işte yakın Allah nasip etti. Hani ben böyle bir tefaül yaptım. Çünkü efendileri boş bir şey konuşacak insan değil. Hep konuştukları bazı 10 sene, bazı 20 sene sonra çıkıyor. Bazı konularda sualler tevcih etmiştim. Hızır Efendi tam şehit olduğunda Ravza-i Mutahara'daydık. Hazreti Osman Efendimizin mihrabının önünde. Özel konular. Ne yaptı bana? Böyle yaptı bana. Neler göreceksin neler dedi. Böyle yaptı bana. Neler göreceksin neler. Hakikaten acayip olaylar da yaşadım. Bu hemen hemen 18 sene mi oluyor Hızır Efendi? Şehit olalı 17-18 oluyor. O zamandan bu zamana acayip şeyler oluyor yani. Neler gördüm neler, daha da kim bilir neler göreceğim neler. Bana öyle buyurdu. Ama ben ondan söz almışım. Allah bana dedi Celle Celal şefaat izni verirse şefaat edeyim sana. Söz istedim ben. O şefaat edeyim sana demez. Yalvardım, yakardım. Tabii Allah'ın dilemesine bağlı her şey. Onda şüphe yok. Dedi ki Allah izin verirse. Dedim efendim herkes gibi olmasın. Bana özel bir şey olsun. Ben çocukluğumdan beri size feda olmuşum. Beceriksizim ama olsun. Bu kapının adamıyım. Sizin adamınızım dedim. Sizin isminizle anılıyorum. Öyle mi değil mi şimdi? Bir kapının köpeği bile kimin köpeği derler? Köpeğe hürmet yoksa da sahibine ihtiram ederler yani. Tabii ne var? Köpekliği becerebilsem, köpek kadar sadık olsam ne iyi olacak? Ama şimdi kimin köpeği derler? Kapısını sorarlar adama. Dolayısıyla biz de bu kapının kıtmiri olmaya çalışıyoruz. Yani böyle dedi ki ben sana tamam söz veriyorum. Allah Teala bana izin verirse dedi. Kayıt koydu. Koymak zorunda ehl-i sünnete göre. Kayıt koydu dedi edeyim. Şimdi biz bu sözleri bozmadan onun rızası üzere onun gösterdiği yolda hizmete devam etmekle mükellefiz. Öyle mi değil mi? Buraya aksatma ve zarar gelecek şeylerden sakınmak zorundayız. Çünkü bizim gayemiz ümmetin geneline hizmet. Bak vatan, bu hafta yine bilmiyorum yazdılar mı kaç şehit var. Bir günde geçen günlerde 9 şehit dediler. Yani geçen haftadan bu hafta. Geçen hafta 16 şehide okuduk. Bu hafta bilmiyorum o kadar da belki de var mı yok. Devamlı şehit geliyor. Doğu Güneydoğu harp halinde. Memlekette iç savaş var. Efendim Suriye'yi görüyorsunuz. Halep düşmek üzere Allah muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet orada kırılacak. 1 milyon insan Esed gavurunun, Rus gavurunun, İran zındığının topları bombaları altında şu an. 1 milyon ehl-i sünnet şu anda. Yani sen şimdi burada rahat rahat oturuyorsun da dedikoduyla geçirecek vaktimiz yok. Dünya yanıyor. Kim ne demiş, kim ne yapmış. Biraz aklımızı başımıza devşirelim, hizmet yapalım yani. Ondan sonra dünyadaki Müslümanlar hepsi kan ağlıyor. Şimdi Filistin'in gözü bizde, Gazze bizde, Doğu Türkistan bize bakıyor, Yemen bizden ümit bekliyor, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan bile bak, tatbikat matbikat başlayacakmış inşallah. Ehl-i sünnet birliği kurmaya çalışılıyor. Suudi Arabistan, Mekke, Medine'yi, ya şu anda İran'ın, Rusya'nın gücüyle Kabe'ye tankları dayaması tehlikesi var. Şu anda o tehlike var ya. İran, Rusya hareketiyle heriflerin bütün derdi Kabe'yi almak zaten İran'ın. 100 bin kişiyi yürüttü ya bir sene açta. Biz oradaydık ya. 100 bin kişiyi yürüttü. Kaç kişi öldü? Haremi basıyordu ya. Ben de oradaydım. Silah sesleri bilmem neler. Efendi Hazretleri'yle oturuyorduk. Kaç senesi şimdi hatırlamıyor. Çok gittim. 80? 87 diyor. Efendi Hazretleri'nin Altınoluk karşısında orta katta oturuyoruz. Kabe'ye nasıl silah sesleri geliyor? Tarandı ortalık ya. 100 bin kişi kalkmış Cennetül Mala tarafından yukarıdan aşağı Kabe'ye yürüdüler. E şimdi bunlar ne yapmaz? Şimdi Rusya'yı da arkasına almış, Çin'i de arkasına almış. Suriye bitmiş zaten. Gelecek Kabe'ye doğru dayanıyor. Biz şimdi neyin peşindeyiz ya? Kabe'miz tehlikede, Ravza'mız tehlikede. Yemen tehlikede, hala baş edemiyor oradaki Husilerle, o efendim Şiilerle. Baş olmadı. Bir devlet hükümet istikrarı yok. Ya buradan gidiyorsun Doğu Türkistan, oradan gidiyorsun Yemen'e. Dünyanın bir ucundan bir ucuna herkesin gözü Türkiye'nin üzerinde. Şimdi iç savaş çıkartmanın, ihtilaf çıkartmanın, bölüp parçalamanın, gücümüzü aramızda harcamanın manası var mıdır? Biz gücümüzü kafire karşı, ehl-i sünnet dışı fırkalara karşı toparlayıp kuvvetimizi harcamak zorundayız. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bu ateş geliyor. Geliyor, geldi geliyor yani. Ben senin sarığını beğenmedim, sen benim şalvarımı beğenmedin kavgasıyla biz böyle oyalanırsak Allah muhafaza etsin, azap içimize düşer, biz anlamayız. Sonra kurtuluş yok. Şurası biraz duruyoruz dik. Yani Türkiye olarak bu kadar muhaciri var, şeyi var. 600 bin şu anda yeniden göçmen gelme durumu var. 600 bin, 500-600 bin Halep'ten. Yani bomba yağıyor, adam ne yapacak? Türkiye zaten mi? Yani açıyor kapıları. Tabii ki gavurlar gibi, Avrupa gibi yapar mı? Yapmaz. Avrupa ne diyor şimdi? Gavurlardan bir devlet, adını unuttum. Onlar alsın diyor, onların dindaşı diyor. Aynı dindenler diyor. Hani insan hakları diyordunuz? İnsan haklarında kendi dinimizden olanların haklarını mı kastettiniz? İnsan deyince herkes insan. Ama Müslüman olursa insan değil, değil mi? Haçlı zihniyeti, Yahudi Siyonist zihniyeti böyle. Onların dindaşı diyor. Aynı dinden onlara baksın diyor. Bakarız elhamdülillah. Bakıyoruz da yani. İlgileniyorlar arkadaşlarımız, şunlarımız, bunlarımız. Gelenimiz var, gidenimiz var, dernekten ilgilenenler var, diğer dernekler var, vakıflar var. Hepsi maşallah. Bizim bir Sedat Çebi var, mübarek adam. Belki de 80 yaşında, belki de geçmiş mi bilmiyorum. Adam o vaziyette, dünya kadar ameliyatlık hasta, bizim eski kapatılan vakfımızdaki abimiz yani. Adam yetimler şeyi kurmuşlar. Hatay'da mı, nerede? Reyhanlı'da. 2400 yetim var diyor bizde. 2400. Bir de bunların anaları, şunları, bunları, dulları, miskinleri, kaç bin kişiye bakıyor adam yani. Bu vaziyette 80 küsur yaşında hizmet budur. Hizmet budur. Bir yetimi barındırabiliyor muyuz? Bir dulu efendim kötü yola düşmekten kurtarabiliyor muyuz yani? Bugün memleketimizde çok büyük hizmet sahaları açıldı. Fakirler, yetimler, muhacirler doldu yani. İyilik yapmak isteyenler için ne hayır kapılar var ya. Birbirinin ayağına dolanmanın ne manası var? Onun için la tebağadû, birbirine buğz etmeyin. Ve la tehasedû, birbirini kıskanmayın. Ve la tedâberû, birbirine sırt dönmeyin. Ve la tenâferû, birbirinizden nefret etmeyin. Ve kûnû ibâdallâh ihvân, Allah'ın kulları kardeş olun. Müslüman ve ehl-i sünnet olduktan sonra ehl-i sünnet kimliği altında birleşeceğiz. Olabilir, bana uymayan bir iş yaptı, sıkıntı yaptı, yanlış yaptı, yapabiliyor. Allah affetmeyi sever. Ne yapacağız? Konuyu büyütüp de bir yere varamıyoruz. Varamayız. Ancak zararımız olur. Zararın neresinden dönersek kârdır kabilinden. Değil mi? Vazifemize devam edeceğiz. Allah Teala bir an evvel vatanımızın ve İslam vatanlarının ehl-i sünnet birliği içerisinde sükunete ve selamete kavuşmasını nasip eylesin. Amin. Amin. En büyük duamız bu olmalı. Allah'ımıza da yalvarmalıyız. Onların başına gelen bizim başımıza göndermesin. Çünkü biz selamette kalırsak onlara da yardım ediyoruz yani. Her tarafta batarsa bu millet ne olacak? Milyonlarca muhacir yani. Onun için Allah Teala'dan niyazımız Türkiye'deki birliğin muhafazası ehl-i sünnet kimliği altında. Ehl-i sünnet dışı fırkaları teşhir eyle ya Rabbi. Amin. Rezil eyle ya Rabbi. Amin. Bunlarla bizim reddiyemiz ehli sünnet dışı fırkalarla. Yapalım bunu. Yapmamız lazım. Aa, dün yine İslamoğlu'ndan bir şey attılar bana. Dün yine ne dedi? Demiş yani. Dün mü demiş miyorum. Diyor ki Adem Aleyhisselam'ın babası var. Ha, gülüyorsunuz işte. Bak gülüyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki sen bu adamla ne uğraşıyorsun? Ya ben bu adama hakaret etmiyorum. Şimdi Adem Aleyhisselam'a baba buldu bu adam. Yakında İsa Aleyhisselam'a da baba bulur. Ha, Adem Aleyhisselam'a bulan İsa Aleyhisselam'a haydi haydi bulur. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın anası da var. Adem babamızın anası da yokken baba buldu yani. Evet. Merak ediyoruz. Babası kim? Annesi kim? Adam demez mi ki? Yani şimdi bizim reddiyelerimiz böyle olmalı. Bu konularda olmalı. İlmi olmalı. Bizim hakaretle işimiz yok. Estağfirullah, İnsan suresinin ayetini okumadınız mı diyor. Ben de dedim hangi ayet okuyacak acaba? Ben de düşünüyorum yani Kur'an'da böyle bir ayet yok diyorum. Bir de baktım inna halaknel insane min nutfatin emşac. İkinci ayetini okuyor. Yani ne diyor? Biz insanı diyoruz meniden yarattık. İnsan demek diyor. İnsan cinsi demektir diyor. Eliflem var orada diyor herhalde. El insan demek bütün insanlar. Sen diyor Adem Aleyhisselam'ın insan olduğunu kabul ediyor musun, etmiyor musun diyor. Bak şimdi adama. Adamda spiker bir şey var. Ne kim o karşısındaki? Sena Demirci mi? He. O sakalı mı kesmiş yine? Sakalı bir ara vardı da. Neyse evvela itikat lazım sakaldan evvel. Şimdi sakalsız gördüm de ben o mu diyeyim tereddüt ettim. O da oturmuş kuzu kuzu. Adem Aleyhisselam insan mı değil mi diyor. Evvela ona bakarız diyor. İnsan diyorsan diyor. Bu ayette de diyor ki diyor. İnsanı meniden yarattık. Meni de adamın suyu demektir diyor. Demek babası var diyor. Ne gülüyorsunuz yani? Ben aynen naklediyorum. Bizim siteye attık yani. Attık mı acaba? Neyse bugün ben bunu konuşuyorum. Onun sesiyle atarız. Bir dakikalık bir şey. Yani ağzımla lafı değiştirmiyorum. Bunu söylüyor. Ya peki kardeşim. Sen diyorsun ki böyle. Allah Teala başka ayette buyuruyor ki burada Adem Aleyhisselam istisna. Halakakum min nefsin vahide. Sizin hepinizi tek bir nefisten yarattım diyor. Tek bir nefis. Adem Aleyhisselam'ı kastediyor. Ve halakakum min azevca. Eşini de ondan aldım yarattım diyor. Bak eşini topraktan yarattım demiyor. Eşini ondan aldım. Minha. O nefisten aldım parça. Sol kaburgadan. Ondan eşini yarattım diyor. Yani neyi nereden yarattığını açıkça söylüyor. Ve bezze minuma ikisinden türettim diyor. Ricalen kesiran çok erkekler ve nisa'a çok da kadınlar. Erkek kadın yaydım diyor türettim yani dünyaya doldurdum diyor. İşte 7 milyar adam insan var. Bu ikisinden türemiş. Bu ayet. Peki. Başka ayet okuyalım. Halakal insane diyor ya bütün insanlar. Ben de diyorum ki sana Adem Aleyhisselam oradan müstesna. Neden müstesna? Bu ayette diyor ki bütün insanı yarattım. Sen de diyorsun ki bütün insan. Peki tamam bütün insan ise madem min salsalin kel fekkar saksı gibi çamurdan yarattım diyor. Madem insan bütün insanlar biz çamurdan mıyız? Bizim anadan babadan gelen sudan yaratılıyoruz. O ayete bakarsan hepimiz çamurun saksı gibi tok tok tok vurdun mu öten çamurdan yaratmamız gerekiyor kerpiçten. Var mı böyle bir şey? O zaman kimi kastediyor orada? Adem Aleyhisselam'ı kastediyor. O insandan özel insan Adem Aleyhisselam'ı kastediyor. Çünkü saksı gibi çamurdan. İnna galeknel insan min nutfe meniden yarattım dediği insandan insanların cinsini kastediyor. Öyle mi? Peki bundan istisna var mı? Var. Var İsa Aleyhisselam. Yani şimdi bak. Ayet okuyoruz. Estaizu billah. İnne mesela İsa indallah. Allah katında İsa'nın durumu neye benzer? Kemesele Adem, Adem'e benzer. Şimdi İsa'ya niye şaşırdınız? Babası yok diye. Peki Adem'e niye şaşırmıyorsunuz? Anası da yok. Halakahu Adem'i yarattı min turab. Nereden yaratmış? Toprak. Toprak direktman ayet diyor ki Adem'i nereden yarattım diyor? Toprak. Hani baba? Baba nerede? Toprak diyor. Sümme galelu. Sonra toprağa dedim ki diyor. Kün ol. Yani saksı gibi duruyordu cansız. Ruh verdim. Diril dedim yani. Adam ol dedim. Feyekûn, o da hemen oldu diyor. Zaten topraktan Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, ruh üflenmesi, et, kemik, damar, sinir, beyin, bütün bu uzuvlarla bir şu andaki insan yapısı neyse aynı insan da babamız o. O insan topraktan başka bir evreye geçmedi. Ol denmekle beraber toprak, çamur, kuru çamur neye döndü? Ete, kemiğe, tırnağa, sinire, damara, şu andaki efendim yapımız neyse o topraktan direkt ol emriyle oldu yani. Arada başka da bir bekleme süreci yok. Geçiş yok yani. Bekledi. Kammertu tînete âdem biyedi erbâine sabahen. Kudretimle Adem'in çamurunu 40 sabah yoğurdum diyor. Kudretimle. Yani özel yarattım demek istiyor. 40 sabah. Yani bekleme süresi var. Ama başka bir tavra geçiş yok. Direkt insan oldu çamur. Direkt bu bizim gibi insan oldu. Bunu ayet söylüyor. E şimdi daha yaşarsak neler duyacağız bu adamdan acaba ya? Mekke'de Allah'ın Habibi ve sarafne aleyke neferan minel cinni yestemunel Kur'an. Sana cinlerden bir cemaat yolladık. Kur'an dinlediler. Ayetini kalktı ne diyor? Ninova'dan gelmişler. Mekke'de tanınmadığı için, tanınmayadıkları için cin, onlara cin dendi. Yani gurbetten misafir gelen cin oluyormuş. Anladın? Şimdi biz de ömreye gideceğiz. Hep ciniz demek ki biz. Mekkeliler bizi ne tanısın? Arada senede 5 gün gidiyoruz 10 gün. Adam bunları söylüyor. Ve bu adam akıl alim kisvesi altında bu kadar ayetleri tehrif ederek ve Adem Aleyhisselam'a da artık baba ekleye bularak ayetlerin birçoğunu tahrif ederek ve reddederek ve inkar ederek devam ediyor faaliyetlerine. Faaliyetlerine devam ediyor. Bu reddiyeler de bana düşüyor. Bana düşüyor. Bu hususta dediğim gibi diyanettir, şudur budur bir açıklama yapabilir. Efendim benim de yanlış bir görüşüm varsa bana da reddiye yapsın. Velakin böyle mühmel bir ortam bırakılıyor. İnsanlar da nasip meselesi, hidayeti Allah'tan gelecek işte. Dalaleti hak edene de ve minümen hakkat aleyhi dalale. Kiminin de dalalete düşmesi haktır diyor. Çünkü iradesini, kudretini dalalete sarf etmiş. Veyahut aklını kiraya vermiş. Niye dinlemiyorsun? Niye incelemiyorsun? Niye kıyas etmiyorsun? Adam efendim Kur'an'ın cin dediğini Allah diyemedi mi ki misafirler geldi? Daif dediği de var, misafir dediği de var Kur'an'da. E sen diyorsun yolcu dediği de var, vebnes sebil. Sen cin kelimesini nasıl diyorsun ki orada tabi? Mâ halektül cinne vel inse, cinleri insanları yaratmadım illâ liyâbudûn, bana tapsınlar diye, ibadet yapsınlar diye yarattım. E cinle insan yan yana geliyor. Onlar birbirinden başka. Eğer bir olsalardı, ikisi ayrı atıf olmazdı. Cin ve insan diyor. Bu başka, bu başka. Bunun gibi daha nice yani biz baş edecek halde değiliz. Şimdi biz ehl-i sünnet yolunu muhafaza hususunda hassasiyetimizi sürdürmek durumundayız. Kısa da olsa cevaplar, ikna edici cevaplar, bu görüş yanlıştır. Çünkü neden? Biz buna şimdi cevap verirsek kayda geçer. Bu kayıtta muhafaza altında olur. Bizim arşivleri inşallah artık güzel tutarlar. Evvelki birçok şeyler dağınık oldu. Şimdi Lale Gül'de saklıyorlar yani. Arşiv şeyi bölümü yaptık. Bu arşivler saklanır. Ondan sonra ne olur? YouTube var, bilmem ne var. Adam bunu aradığı zaman oradan 5 dakikalık bu konuşmamızı ne yapar? Dinler. Hidayet Allah'tan artık. Ne yapacağız? Biz yaratacak gücümüz yok. Ama ya hakikaten bu doğru. Adem Aleyhisselam'ın babası yok der mesela. Yani ilahiyatçılardan bazıları şu anda Adem Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını söylüyorlar. Evet şu anda bu çok önemli bir bayağı bir yayılmış bir şey ilahiyat camiasında. Adem Aleyhisselam peygamber değil diyorlar. Evet yani. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Adem Aleyhisselam nebi miydi? Buyurdu ki hadis-i şerifinde ne'am nebiyyün mükellemün. Hem nebiydi hem de Allah'la kelam etmiş, Allah ile konuşmuş bir peygamberdi. Yani Musa aleyhisselam gibi. Ve kellemallahu Musa teklima. Biz Musa aleyhisselam tabii kelimullah biliyoruz ama bu hadis-i şerifte Adem aleyhisselamın da Mevla ile konuştuğunu beyan ediyor bu hadis-i şerif. Dolayısıyla efendim istediklerine peygamberlikten çıkarıyorlar. İstediklerine baba buluyorlar. İstediklerini ana buluyorlar. Böyle bir akılla, mantıkla bu gidişat nereye doğru gider? Küfre gider. dalalete gider, felakete gider. Allah muhafaza. Biz de bunları tarihe kayıt düşmek durumundayız. Yarın bir gün gelen gençler olur, nesiller olur. Sizden, sizin gibi sohbet dinleme imkanları olmaz. Okuyamazlar, edemezler. Neye inanacağını şaşırırlar. O zaman bu sohbetler hidayet rehberi olarak kalır inşallah. Sizler de bugün burada toplanıp bunları konuşmamıza vesile olduğunuz için kabirinizde de sevabınız işler. İnşallah. Evet. Şimdi hadis-i şeriflerden birkaç hadis-i şerif rivayet edelim. Bu cihadın fazileti hakkında. Askerimiz, polisimiz, doğuda, güneydoğuda vazife yapan görevliler, Allah yardımcıları olsun. Amin. Bu insanlar, Müslüman kardeşlerimiz, cihattadırlar. Cihatta mıdırlar? Daha nasıl olacak? Şimdi burayı böldükleri zaman, Büyük Kürdistan'a verdikleri zaman bu nerenin eline geçiyor? Yahudinin eline geçecek. Cami bırakır mı? Medrese bırakır mı? Müslüman bırakır mı? Mollalar, seydalar kalır mı? Kalmaz. Allah fırsat vermesin. Amin. Biz onun için Müslüman Kürt kardeşlerimizin, yani bizim askerimiz, polisimiz, tabi orada Kürt'ü de var, Türk'ü de var görevde. Görevde Türk askerinde, polisinde ayrım var mı? Kürt diye polis yapmadıkları var mı? Kürt diye askere almadıkları var mı? Böyle bir şey yok. Çünkü hiçbir zaman ayrılık olmaz. Bu noktada bizim tabii Türklerin de yaptıkları bir vazife nedir? Oradaki Müslüman Kürt kardeşlerimizi, vatandaşlarımızın güvenliğini temin edip onları rahata kavuşturmak. Onlar da diyorlar ki ya bizi bir daha bunların eline bırakmayın. Bir an bu işi tertemiz yapmadan da ayrılıp gitmeyin. Sonra biz burada çok sıkıntı çekeriz. Şu anda şehit çoğalması burada bizim efendim devletin, hükümetin, askerin, polisin büyük fedakarlığı sonucundadır. Bu fedakarlık niçin yapılıyor? Oradaki Kürt kardeşlerimizin selamet ve güvenliği için yapılıyor. Burada bunlara teşekkür etmek lazım. Öyle mi diyeyim? Bu cihat değilse cihat başka nerede var? Şimdi burayı biz vatan olarak korumasak, bura kimin eline geçer? Siyonistin eline geçer. Öyle bir şey yok. Barzani, Siyonizmin tam adamı. PYD'yi de şimdi kurdurduğu vakitte, ne diyor Amerika? PYD terörist değil diyor. Halbuki Danişkası. Tam terörist. Şu anda, gördünüz mü bilmiyorum, bir video attılar bizim arkadaşlar. O benle geçen hafta telefonla konuşan polislere, ben dedim ki, seslerimiz de var orada. Telefonla konuştuğumuzu onlar çekmişler. Ben nereden çekeyim? Oradan çekmişler, bize attılar. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Aleykümselam hocam. Allah razı olsun. Hocam nasılsınız? Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah. Duacınızın ben gece gündüz dua diyoruz. Allah razı olsun. Rabbim bize bağışlasın. Biraz tedbirli olun. Dikkatli olun. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Ellerinizin hep hürmetler ederiz hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hocam. Allah razı olsun. Tedbir sünnettir yavrum. Evet. Aman tedbirli olun ama hiç. Dersli arkadaşlarımız var hocam aramızda. Tehlikeye atmayın kendinizi. Allah razı olsun hocam. Duanızı ismimizden eksik etmeyin hocam. Duacınızım. Allah muhafızınız olsun. Allah razı olsun. Teala iki canda şehadet selamet versin. Hayırlı uzun ömürler versin. Allah razı olsun hocam. Allah kendileri ihsan etsin. Hayırlı başarılar nasip etsin. Amin. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve aleyhi seyyidi Muhammed. Amin. Allah sizi Celle Celaluhu rakip olsun. Amin. Ve hayırla bu terörü bitirmenizi nasip etsin. Amin. Nereye operasyon lazım size ilham etsin. Amin. Buldursun size, bütün hainleri buldursun size. Amin. Ayağınızı taşa çattırmadan, tırnağınıza dokundurmadan Allah'ım iade etsin. Salimen, ganimen, evlerinde, yuvalarında döndürsün. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyri Muhammed. Muhammed. Allah'ım akbu hacati mekşir kurubatim. Allah'ım hassal afim adilim. Allah'ım batim kıyafir. Ve aydın min kulli şer. Allah'ım amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed. Hey yavrum, hep selam söyleyeyim. Aleykümselam, başlıyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kardeşlerimize, bütün polislerimize hep selam, hürmetler ederim. Allah razı olsun. Hocam, Allah. Siz hangi bölgedesiniz? Hocam, şu anda biz Mardin müsabindeyiz de sınırlara dağılıyoruz hocam. Bir 15-20 gün bütün karakolları geziyoruz hocam. Şu anda şimdi Mardin'deyiz, bir 10 güne kadar bir sokağa çıkma hesabı açacak. Hep böyle hocam YPG'liler sınırlara hep kilise falan açtılar. Haç işaretleri falan yaptılar böyle. Apo'nun resimleri var. Allah Allah. Çok, Allah Allah. Evet hocam, yani siz de söylüyorsunuz zaten, Kürt Türk şeyi değil yani, bu Haç kavgası yani. Yavru tabii haç kavgası. Evet. Ona YPG'liler mi yaptı onu? Evet hocam evet. Hemen sınır... O... Bize bir bilgisini böyle bir resim var mı elinde burada atarız? Gittiğimiz zaman atarız inşallah hocam. Çekmedik. Paylaşalım milleti uyandıralım. Var hocam ben size... Sizin adınızı vermeyiz. Tamam yok hiç sıkıntı yok hocam. Verseniz de sıkıntı yok elhamdülü. Şey yaparız yani. Tamam. Onlar bize ne dediler orada? Göreve dağılıyoruz. Bütün haç ve kilise yaptı PYD. Sınırlar haç ve kilise dedi. Hocam sen anlatıyorsun ya dediler bu dava Kürt davası değil gavurluk davası. Onun görüntülerini atın birkaç resim atın da bu milleti uyandıralım dedim. O resimleri attılar. Siz o bizim sitede var. Attılar değil mi biz işte? Bizim sitede bakın millete gösterin her taraf haç ve kilise. PYD'nin yerleri. Haç ve kilise. Zaten Yahudi adama Yahudi olayım desen Yahudi dinine kabul etmez adam. Anan Yahudi değilse Yahudi olamazsın. Yahudi olmayınca da cennete giremezsin. Bu sefer Yahudi olayım cennete girmek için desen giremezsin. Çünkü neden? Anan Yahudi değil. Yahudilik böyle bir sapkın bir efendim ideolojidir. Dolayısıyla Yahudi maşı olarak kimi kullanır? Hristiyanları kullanır. Amerika'da zaten o tarikatlar marikatlar evangelist mevangelist işleri Yahudinin kontrolündeki tarikatlerdir. Onların da derdi nedir? Yani Müslümanları İslam'dan soğutmak, uzaklaştırmak ve tabii ki PYD'si bilmem nesi de görünüşte havra yapacak hali yok. Çünkü neden? Adam Yahudi değilsin ki yapma diyor, izin de vermiyor. Ya havra yapayım desen izin yok. Sen Yahudi misin diyor. Ne yap? Zaten Müslümanlıktan çıksan Hristiyan ol diyor önce bakalım bir. Ve böylece şimdi başlamışlar oralarda bunları yapma. E şimdi bunlara karşı savaşan cihat olmaz mı? Vatan bölünmesin diye. Şimdi burada bu terörist eşkıyalar buralara kadar geldiler esasen. İstanbul'da da kurtarılmış bölge gibi bazı mahalleleri var. Ama çok bir şeyler planlıyorlardı. Şimdiye kadar yapamadılar. Allah fırsat vermesin. İstanbul, İzmir, Ankara'yı falan karıştırmak için planlarda içindeler. Velakin şimdi bunlar orada polis asker bunlara mukavemet etmese, bunları yakalamasa, bunları etkisiz hale getirmese, bunlar buralara gelir mi? Gelir. Yapacakları iş cami bombalamak, Müslüman öldürmek, imam öldürmek, müezzin öldürmek, kilise açmak. Başka bir dertleri yok. Gavurun uşağı, parayı gavurdan alıyor. E o zaman bunlara niyet çok mühim. Askerimize, polisimize niyet aşlayacağız bu derste. Evet onlar iyi niyetlidirler. Ben biliyorum ama yine de innemel amal bin niyat. Niyeti tasih lazım. Yani ben ne niyetle bu PKK'yla çarpışıyorum? Niyetim ne? Ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, bu kadar Müslüman namazını, abdestini güvenlik içinde, evinde, huzurunda daim olsun. Bunun için diye niyet edecek. Ki elbette ki niyeti budur. Ben niyetsiz bir iş yapılacağını da düşünmüyorum. İnsan kalbinde mutlaka bir gaye vardır yani. Ama yine de biz hadis-i şerifler ışığında onlara biraz ne yapalım? Efendim, teşvik edici, yani bu cihatta muvaffak olmaları için, mutlaka bu terörü bitirmeleri için, bu Yahudi Hristiyan projesini durdurmaları için, Müslüman Türk vatanını böldürmemeleri için ve güven içinde ibadetlerimize, hizmetlerimize devam edebilmemiz için onları teşvik edeceğiz. Onlara yardım edeni de teşvik edeceğiz. Şu orada da Kürtlerden onlara yardım edenler var mı? Var. Olmasa zaten işleri çok daha zora gider. O Kürt Müslümanlar ekseriyeti Müslüman. Yani zaten Kürt'ün tümü Müslüman. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bunlar dışarıdan gelme efendim Marksist, Leninist, ateist zihniyet. Kime hizmet ettiklerini anlayamaz. DHKPC öyle. Bunların anlayamazsın dış güçlerle bağlantılarını. Kendilerini feda ediyorlar. Canlı canlı bomba olup patlatıyorlar kendilerini. Davaları nedir belli değil. Yahudi büyük bir şey kursun diye çalışıyorlar. Halbuki belki de direkt onu da bilmiyorlar. Avanak gençleri de kandırmışlar. Kim bilir uyuşturmuşlar, beyinlerini etkilemişler. Ne maddeler onlara da içirmişler, yedirmişler. Onu da bilmiyoruz. Allah ellerine düşenleri hidayet eylesin. Halas eylesin. Allah akıl fikir ihsan eyleyip. Bunların elinde bulunan gençleri kurtarsın Allah-u Teala. E şimdi adamı zorla vergiye bağlıyor, haraç geçiyor, çocuğunu alıyor. Ya insanlar istemiyor benim çocuğumu alma diyor ya. Çocuğunu zorla alıyor. İki çocuğundan birisini alıyor. Ana baba direniyor, öldürülüyor. Bu ne kadar zor bir durumdalar Allah'ım mübarek gece hürmetine. Cuma gecesinde Allah şu doğu güneydoğu halkını kurtar ya Rabbi. Amin. Selamete çıkar. Amin. Yaylalarında, mezralarında her yerleri rahat rahat geçsinler, dolansınlar. Amin. Çoluk çocuklarını kaçıramasınlar ya Rabbi. Amin. Ana babalarına ne olur bütün insanları şüphe olmayan günde cem edecek olan Allah'ımızsın. Sen analarıyla babalarıyla cem eyle çocukları ya Rabbel Amin. Amin. O kadar üzülüyorum ya. Bir çocuk kaçırılmış dedi. Kendi çocuğum kaçırılmış gibi. Üzülmüyorsam yani ne dersem diye. Kendi çocuğumdan ne farkı var? Müslümanın çocuğu ya. Müslüman çocuğu, biz Kürtlük Türklük yapmayız ya. Müslümanın çocuğu ya. Niye kaçırılsın? Kız 14 yaşında kız. Bu kız ne kadar büyük bir sorun ya. E bu kızın nasıl namusu mahfuz kalacak? Daha da kaç tane erkeğin arasında. Ya Rabbi sen muhafaza eyle onları. Ailelerine iade eyle. Akıllarını başlarına iade eyle. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammed. Ala ali seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed. Amin ya Rabbel alemin. Biz elden de bir şey gelmiyor. Ama işte teşvik ediyoruz, dua ediyoruz, şuur vermeye çalışıyoruz. İnsanları uyarmaya, uyandırmaya çalışıyoruz. Öbür türlü bir fayda yok. Ne MHP diyor, olağanüstü hal ilan edilsin. Doğru gibi. Çünkü böyle lokal yapıyorsun, baş edemiyorsun. Öbür HDP kalkmış diyor ki, burada halk var, sen halkı öldürüyorsun. Bize fırsat ver, bunları alalım çıkalım. E halksa kendi çıksın. Niye çıkmıyor? Aranması var. Kaç polisin kanına girmiş. Kaç askerin kanına girmiş, onun için çıkmıyor. Öbür halk çıkıyor. Eşkıya, terörist. Sen katliam yapıyorsun. Ya katliam yapıyorsun da adam zaten silah çekmiş, seni tarıyor. Öbür türlü gelirsin, ifaden alınır, gözaltına alınır. Biz kaç kere gözaltına alındık? Hapiste yattık. Ama sen niye silah çekiyorsun askere, polise? Silah çektiğin zaman ne var burada? Başka bir mesele var. Silah çekmenin bir gereği var mı? Ya silah çekersen adam da ne yapacak? Kendi müdafaa edecek. Sırbistan'dan getiriyorsun Sırp gavurunu, tetikçi yapmışsın, milletin çocuğunu, 20 yaşında, 21 yaşındaki genç delikanlı askeri, polisi hiç yani sana bir şey yapmadığı halde oradan vurduruyorsun. Keskin nişancılarla. Yani bu bir özgürlük isteyen, barış isteyen insanın yapacağı iş midir? Kime inandırıyorsun, kandırıyorsun? CHP'de gidiyor, Diyarbakır'da dolanıyor, bilmem ne, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Artistliğe lüzum yok ya. Bırakın şu artistliği ya. Ne yapmaya gittiniz oraya? Milletin derdini dinlemeye. Ne derdini dinlemeye ya? Anca hareketler yapıyorsun. Sonra sonuç, bu işi parlamentoda çözmek lazım. Ulan parlamentoda nasıl çözeceksin bunu? Adam oralara yığmış bombayı. Her taraf patlayıcı. Yolların altları, üstleri, her dakika asker, polis ölüyor. Haftada 15 gibi ortalamaya ulaştı. Bunun parlamentoyla ne alakası var? Güvenliği sağlamak kime aittir? Askere, polise aittir. Asker, polis bunu güvenliği sağlamak zorunda. Sağlayana kadar bunu sürdürmek mecburiyetindedir. Oradaki Kürt Müslümanını korumak için. Yoksa ebedi Yahudinin eline gitti ora. Gazze'den beter ederler. Müslümanları kıtır kıtır keserler Kürtleri. Onları düşünüyoruz ya. Tabii oradan buraya da gelir. Yahudi durur mu? Bu Yahudi projesi diyoruz. Anlatamadık ya. Buna hiç özgürlük arayışı lafı bahane. Ne özgürlük? Milletvekiliniz var. Bakanınız bile oluyor. Her şey elinizde. E sen efendim özgürlük diye asker polisi öldürmek şeyinde misiniz? Onda mısınız? Hangi yavrun hesabına çalışıyorsun? Mecliste çözülecek bir şey yok. Bu sahada çözülür. Sahada çözülür, sana silah çekene, senin de ne müdafaa hakkın var mı? Halkı kaçırana, halktan haraç toplayana, halka zulüm ve eziyet yapanı etkisiz hale getirmek Kur'an'ın emridir. İnnemâ cezâvledîne yuhâribûne Allah Resûle. Allah Resûle harbeden. Bu genel, yani Allah ve Resûlü derken Allah'ımızla harp edilmez ama yani emirlerine karşı çıkan demektir. Allah'ın emrine karşı çıkıyorsun. Faizde ne diyor? Fezenü bi harbi minallahi ve rasulü. Faiz yiyenler bilsinler Allah ile Resulü'yle harp ediyorlar. Yani faiz muamelesine de harp diyor mesela. E şimdi demek ki şeriatsızlık yapan Allah'a harp açmış. E senin bundan vergi alma hakkın var mı? Yok. Nasıl adamdan para alıyorsun? Çocuğunu alıyorsun. 14 yaşında kızı alıyorsun. Şeriata göre Kur'an'ın neresinde efendim 14 yaşında kızını anasına babasından izinsiz veyahut da izinli de olsa mahremsiz nereye götürüyorsun? Hiçbir kitapta yok. Haram. E sen Allah'a harp açtın. Resulüne harp açtın. 4.000-8.000 çocuk var. Bunların 10.000'lerce ailesi var ya. Bunlara bu eziyeti yapma senin ne hakkın var? Ves'ane fil ardı fesaden. Yeryüzüne fesat çıkarıyorlar. Fesat ne demek? Bozgun demek. Kim çıkartıyor fesat? Bu teröristler PKK çıkarıyor. Fesat. Bomba atmak fesat. Adamın dükkanlarını kapattırmak fesat. Cizye haraç toplamak fesat. Çocuğunu almak fesat. Hepsi fesat. Nedir bunların cezası? En yukattelu. Öldürülmeleridir. Ev yusallebu. Yahut dar ağacında asılmalarıdır. Ev tukat daidin ve arculum. Yahut ellerin ayaklarının çaprazlama kesilmesidir. Ev yunfevinel arz. Yahut da memleketten sürgüne gönderilmeleridir. 4 tane madde koymuş ayet-i kerime. Bu ayettir. PKK terörünün yaptığı fesat değilse onu sen savun o zaman. Bütün orta gördüğümüz haberlerde her yerde bilgimiz fesat. Bu fesat önlenecek. İnşallah. Peki bu fesadı ortadan kaldırmak için gayret edenlerin yaptığının adı da ne oldu o zaman? Cihat. Şu anda Türk askerinin, polisinin yaptığı cihat. Bunun içinde Kürt askeri polisi de var. Nice şehit olan askerden, polisten Kürtçe ağıtlarla uğurlanmıyor mu? He? E o zaman Türk-Kürt ayrımı yok. Burada bir vatan davası var. Burasını Allah bize vatan olarak nasip etmiş. Burada huzurumuz üzere yaşayacağız. Yahudinin, Hristiyanın kargaşasına fırsat vermeyeceğiz. Öyle mi? Hiç Kürtlere siz çocuk doğurmayın diyen var mı? He? Doğu Türkistan'da ne var? İki tane çocuk doğuramaz Türkler. Bir çocuk, çocuğu da karnını deşiyorlar kadının. Evet. Şu anda Kürtler çok doğuruyormuş. Doğursun. Kürtler Müslümandır. Müslüman halk. Senden benden de iyi Müslüman. Doğursun. Ne var? Ne zarar var? Ha şimdi doğurana bir şey diyen var mı? Bizim Karadeniz 8'den 4'e 4'ten 2'ye indi. Doğuda 11 falan, 11, 9, 8 arası. Güzel. Ne zararımız var? Müslümanın çocuğu Müslüman olur. Yılan yılan doğurur, Müslüman Müslüman doğurur. Öyle mi? O zaman ne sorunumuz var? Sana çocuk doğurma diyen var mı? Efendim sen artıyorsun, art. Hiç Kürtlerin artışını durduralım diye bir şey duydunuz mu siz? He? Kız veriliyor, alınıyor mu? Askere polise alınıyor mu? Alınıyor. Her yerde memura alınıyor mu? Anlıyor yani nedir? Ben ne kadar özgürüm sen de o kadar. Ben senden beter hapiste yattım ya. Göya Türk'üm. Neye yaradı Türklüğüm? Neye yaradı yani? Şeriatçı olursan zaten beyaz Türkler seni çizer. Biz şeriattan mı ayrılacağız şimdi yani? İslam'ı mı bırakacağız? Kur'an'ı mı bırakacağız? Yahudi'yle mi anlaşacağız yani? Hapse girmeyelim diye taviz mi verelim? Sebat edeceğiz. Bu vatan hepimizin müşterek. Burada fesadı önlemek için yapılan operasyonlar var. Allah Teala sivillere zarar vermekten muhafaza eylesin. Amin. Suçsuzların kılına zeval vermesin Allah Teala. Amin. Yani askerimize, polisimize bu hususta dikkatli olmayı Allah nasip eylesin. Amin. Onlar da hassas yani. Diyorlar ki toptan bir şeye girilse insanlar, suçsuz insan zarar görür. Onun için biz kendimiz ölmek pahasına, asker polis böyle diyor konuştuklarımız, kendimiz ölmek pahasına toptan hareket yapmıyoruz diye. Yapmıyorlar tabii. Toptan hareket yapsa baş edebilir mi iki çapulcu ya koca milyonluk orduyla? Toptan hareket yapmıyoruz diyor. İşte suçluyu bulmak meselesi fakat kaza, her yerde kaza oluyor ama onun için diyor bizden de çok şehit oluyor diyorlar. Ne olur? Ve ettekide mümkün. Şöyle de Kur'an'da buyuruyor ki ben sizden şehitler almakta istiyorum. Çünkü o şehitler de vatanın tapusudur. Vatanın tapusudur. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Muaz ibn-i Cebel Hazretleri diyor Tebuk'ten geldik. Baktım yalnız buldum. Dedim ya Resulallah ekbirni bi amel yudhilnil cennet. Bir amel şöyle yapayım o beni cennete girdirsin. Dedi dur sana söyleyeceğim. Çok iyi bir ameller söyleyeceğim sana. Herkes ondan ne öğreniyor? Cennete gitmenin Yolla. Çünkü dünya ikamet vatanı değil. Kalıcı bir yurt değil. Gidiyoruz, madem yolcuyuz, gideceğimiz yer iyi olsun, değil mi? Derdimiz bu. Sahabe hep bunun peşinde koştu. Hiç zengin olayım falan diyen yok yani. Bu kadar sual cevap, binlerce hadis gördüm. Bana şu anahtarı söyle de ben... Aha, borcu olan o da bile söylemiyordu. Ebu Umame Hazretleri ne dedi? Mali yarake mehmûmen. Ey Ebu Umame, fi gayri vakti salâ. Namaz vakti değil, camide tek başına oturmuşsun. Çok sıkıntılı görüyorum seni. Yani böyle sorardı. O gidip de ona, ya Resulallah benim borcum var, sen bir dua, sen ben köşeyi dönerim. Demez yani. Demez. Tabii bir dua, sen bir küp gelir altın. Ne olacak? Resulullah bu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sahabe böyle dünya işlerine şey yapmadılar. O öğretirdi. Ama gelip istek yok. Yani bu hadislere bakıyorum. Hep Ebu Bekir Sıddık, namazda yapacağım bir dua öğret. Öbürü cennete girdirecek bir amel söyle. Ya Rabbi cennette komşuluğunu isterim ya Resulallah. Böyle dualar var hep. İstekler bu noktada gelişiyor. İste benden dediği andaki şeyler hep ahirete müteallik yani. Hiç dünyayla ilgili değil. Diyor, ey Ebu Umame, niye sıkıntılısın? Namaz vakti de değil. Niye seni dertli görüyorum? Hımumun lezimetni ve düğünün ya Resulallah. Dertler, sıkıntılar başıma şişmiş. Öyle de borçlarım var ki yapıştı kaldı. Ne yapayım, Allah'ı zikrediyorum camide dedi. Tamam, ben sana bir dua öğreteyim de. Bunu yaparsan derdin de gidecek, borcun da gidecek. Dualarım kitabında var diye hatırlıyorum. He? Allahümme ne'ûzü bike minel hemmi vel hazen ve a'ûzü bike minel aczi vel kesel ve a'ûzü bike minel cübni vel buhli ve a'ûzü bike min galebeti deyni ve kahrir ricâl. Ebu Umame diyor, ben bu duaya bir devam ettim. Ne borç kaldı, ne dert kaldı. Sahabedeki iman, itikat, ihlas meselesi. Sana gelse, ya bana ne dua öğretiyorsun arkadaş? Devletin kasası sende, beytül malın sahibi sensin. Ver işte birkaç kuruş çıkart. Bizim kafa böyle çalışıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben sana bir dua öğreteyim. Çünkü İslam'ın temeli, başı, sonu, her şeyi zikir. Fatıma annemiz geliyor, ne diyor? Ya bir hizmetçi şey edecek, ekmeği mekmeği, işte unu elemek, tahin etmek, işte buğdayı un etmek, sonra pişirmek, etmek. Ben zikirle meşgul olacağım. Dünya beni yoruyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sana diyor, Hazreti Ali Efendimiz'e de söylüyor, size diyor, hizmetçiden de, efendim evden de, barktan da, her türlü nimetten daha hayırlısını öğreteceğim diyor. Ne yapın? 33 Sübhanallah okuyun. 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Yatağa girdiğiniz zaman diyor. Şimdi onlar diyorlar mı ki ne alakası var? Demiyorlar. Ama biz böyle kafayı kuramıyoruz. Şimdi o zaman Kainat Efendisi'ne hep sordular. Sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını aldılar ve amel ettiler ve felah buldular. Allah bizi de müflihinden eylesin. Amin. Eladülüke alâ râsil emri, işin başını söyleyeceğim. Ve amudi, bir de direğini söyleyeceğim. Ve zirveti senami, bir de örgücünün tepesini, zirvesini söyleyeceğim. Sana öğreteceğim. Emma râsül emr. İşin temeli ne biliyor musun dedi. Ey Muaz. Fel İslam. İslam, İslam, İslam. Müslüman olacaksın. Doğru Müslüman olacaksın. İman edeceksin. İman şartlarına riayet edeceksin. İman şartlarına. Kaderi inkar etsen iman olur mu? Olmaz. Gitti mutezile oldun. Gitti ehli sünnetten çıktın gitti. Hangi cehennemin çukurunda yuvarlanırsan Allah aramaz seni. Çünkü İslam yok. İslam'ın şartları yok. Kadere iman yok. Amentü bir bütündür. Bölünemez. Femen esleme selime. Müslüman olan selamettedir. Allah'ım ya Rabbi. Müslüman ismimiz Müslüman. Sıfatımız Müslüman. Bu kelime selamet kökünden geliyor. Cümlemize o mastarı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ve ma'mudu. Direğini söyleyeyim sana. Başı baş, İslam, iman. Direği ayakta tutan fassalatü namaz. Namaz, namaz. Namaz yok, direk çökmüş, çadırın üstü altına gelmiş. Ayakta durmaz. Ve madurvet senami. Örgücü var ya devenin sırtında. Örgücün de nesi var? Altı var ya, ortası var, üstü var. Zirve yani, Arapçada da zirve. Örgücün zirvesi fel cihadu. Cihad, cihad, cihad. Yani fesadın ortadan kalkması için gayret etmek lazım geliyor. Ebu Hureyre hadisinde radıyallahu anh, Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, metelül mücahidi fî sebîlillâh, Allah yolunda cihad edenin hali neye benzer? Araya bir şey koymuş ama. Vallahi alem bime mücahidi fî sebîli. Kendi yolunda kimin cihad ettiğini en iyi o bilir. Ne demek en iyi o bilir? Her şey niyete bağlı. Onun için adamı görürsün cihatta, halbuki niyeti başkaysa, onun sevabı şehit olmaz. Sahabenin içinde gözüken kuzman mıydı? He? Sahabenin içinde gözüküp orada kanını canını veren adam için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ne mücahit, ne cesaretli, şuca, pehlivan diyenlere ben onun şu anda ateşte yandığını görüyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tergib hadislerini dinliyorsunuz değil mi? He? Pazartesileri. Orada ne hadisler var şu anda? Cehennemlik kimle tutuşturulacak? Üç kişiyle tutuşturulacak. Birisine ne yaptın diyecek? Bu kadar nimet verdim, senin yolunda canımı verdim diyecek. Kezep de yalancısın diyecek Allah. Melekler de dönecek kezep de yalan konuşma diyecek ona. Mevla ne buyuracak? Sana cesur desinler diye sen atladın ortaya. Bu da sana dünyada dendi, benden alacağın kalmadı. Desinler tehlikesi. O zaman evvela niyet. Evet, cihat, Allah yolunda cihat, evvela yaptığın iş meşru mu değil mi? Şimdi IŞİD bir şey yapıyor. Daiş, maiş. Bunların yaptığı cihat mı? Değil. Yahudi ile uğraşıyor mu? Hristiyanla uğraşıyor mu? Kimle uğraşıyor? Müslümanla uğraşıyor. Camiyi bombalıyor, türbeyi bombalıyor, sahabeyi çıkarıyor mezardan. Ha, böyle bir şey olmaz. Bir defa yaptığın iş meşru. Sen şimdi milleti rahatsız eden, fesat çıkaran, vatanı bölmek isteyenlerle mücadele edersen bu meşru mudur? Meşrudur. Bu cihat olur. Ama senin niyetin ne? Onu Allah bilir. Biz niyetini Allah'a bırakıyoruz. Neye benzer? Bir adam Allah yolunda gayret ediyorsa, tehlikeleri giriyorsa, her dakika kurşun geliyor bir yerden, her dakika bastığı bir yerde patlayabilir. Barut atmışlar her yeri. Bu adam tehlikededir. Neye benzer? Kemeteli saimil kaimid daimil ledi la efturu min siyam ve la sadakat hatta yarca. Gitti vazife. Ne zaman dönecek evine? 5 ay kalıyor. 6 ay kalıyor. Ne kadar kalıyorsa. Bu adam bu cihatta vazifeye gidip de dönene kadar her gün oruç tutmuş, hiç orucu bırakmamış. Her gece sabaha kadar ayakta kılmış, hiç namazı bırakmamış. Nafile teheccüdü diyor. Zaten farz namazlar herkese farz, farzı kılacak. Ama bu adam geri kalan vaktinde cihat yapıyor. Bu işlerle uğraşıyor. Güvenliği temin, asayişi temin, teröristleri yakalama vesaire, kim? Memleketi temizleyelim. Bununla uğraşıyor. Bu adam her gün oruç tutan gibi, her gece sabaha kadar kılan gibi, devamlı sıralı sadaka veren gibi. Ne zamana kadar? Evine dönene kadar sıralı teheccüd, sıralı oruç, sıralı sadaka vermiş yazılıyor. Ne kadar kazanç var niyeti düzgün olanlar için. Ve tevekkel Allahu Teala alel mücahid fi sebil. Sen ki Allah yolunda din için, iman için, Müslümanların asayişi için, bölünmemesi için efendim cihat yapan yoldasın, cihat yolundasın. Allah da sana söz veriyor. İn tevaffa yudhilul cennet. Öldürürsem seni söz veriyorum cennete sokacağım. Evurcau döndürürsem seni salimen selametle döndüreceğim maizne ganimeyi. Ganimetler vereceğim, ecirler vereceğim, ücretler vereceğim. Şimdi sen diyebilir misin ki asker polis maaş alıyor, kıdemliyse daha fazla alıyor veyahut da işte subay parayla çalışıyor, memur hükmünde, statüsündedir. Bundan dolayı bunun sevabı batıl olur veya ölürse şehit olmaz diyebilir misin? De bakayım, alnını karışlarım. Çünkü bu hadis-i şerifte diyor ki Allah ona söz veriyor, ganimet alırsa. E şimdi bir savaşta ganimet alınmıyor mu? Hem ne ganimetler alınıyor? Peki ecir, sevap da alınıyor, ganimet de alınıyor. Ganimet alınması sevabını bozuyor mu? Sahabe-i kiram ganimet alıyor muydu? Alıyordu. Aldığı halde Bedir'de katılan, Hudeybiye katılan, bu kadar cihatlarda hepsi sevap da alıyor muydu? Alıyordu. Demek ki o adam çoluk çocuğu ne yiyecek, taş mı yiyecek? O da o vazifeyi yapmasa bütün milletin memleket çökecek. Alınan vergilerle bizim de can güvenliğimizi temin etsinler, asayişi muhafaza etsinler diye herkes seve seve razı olaraktan bu vergilerden onlara maaş verilsin. Helal olsun. Değil mi? Onlara helal olsun. Adam vazife yapıyor. Bu arada namazdan da kılıyorlar. Senden benden de yıkılıyorlar, merak etme. Ya sen burada evde zor kalkıyorsun sabah namazına. İnsanlar çalışıyor yani. Sen ne zannediyorsun? Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta o kadar çok hadis-i şerifi var ki saymakla bitiremeyiz. Hepsini bitirmeye fırsat da bulamayız. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan. İnne fil cennet miyete derece. Şüphesiz cennette ne var? 100 tane derece var. Bu hadis-i şerifler hepsi kaynaklı hadis-i şerifler. Bukhari'de geçiyor bu mesela. Hep kaynakları var. Bu derece a'addehallahu Allah-u Teala o dereceleri hazırladı lil mücahidine fi sebilillah. Allah yolunda cihat edenlere, vatan için, din için gayret eden işte askerimize, polisimize, mümin kardeşlerimize hazırladı. Ma beynet dereceteyn kema beynet sema vel ard. Bu 100 dereceden her iki derece arasında ne kadar mesafe var? Gökle yer arası ne kadarsa o kadar mesafe var. 100 tane derece. Dünyada bir dereceye girmek için, bir kıdem almak için, bir terfi almak için ne imtihanlara giriyorsun, ne kadar çalışıyorsun, uykusuz kalıyorsun, değil mi? Ne gayretler insanlar bir derece alacak. Aldığı derecede de ne olacak? Maaşına 100 lira ilave. Maaşa 200 lira ilave gelecek. Ne olacak 100 lira ne 200 lira ilave? Niye böyle ucuz ucuz işlere çalışıyorsun? Çalış, ben bir şey demiyorum. Meşrusa çalış. Ama esas bu dereceler için çalış. 100 derece var. Evet. Onun için feydâ seeltumullâh fes'elû firdevs. Allah'tan isterseniz ne isteyin? Firdevs cennetini isteyin. Çünkü feynevsatul cenne ve alel cenne. Cennetin en orta yeri. Cennetin en güzel yeri. Ve bütün ırmakların çıktığı, kaynakların, gözelerin, pınarların fışkırdığı merkezi Firdevs cennetleri. Ya Rabbi, Firdevs cennetlerine cümlemizi varis olanlardan eyle. Amin. Hazreti Kur'an'da bunun için vaat ettiğin, vasfettiğin, şart ettiğin iman şartı, namaz şartı, namazda huşu şartı, boş işlerden yüz çevirme şartı, zekatı eda şartı, namusları zinadan, haramdan koruma şartı, emanetlere riayet şartı, ahde vefa şartı. Bunları sen beyan ettin. Biz beceriksiz adamlarız. Lütfeyle, keremeyle becerttir bize ya Rabbel Alem. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi eftalli salavatik adede malumat. Ve barik ve sellim. Aman aman aman. Salavatsız bir dua bırakmayın. Hemen peşine amin deyin. Damgasız, imzasız, mühürsüz evrak işleme konmaz. Amin mühürdür. Mühürsüz bırakmayın, salavatsız bırakmayın. Ne dua yapıyorsanız, Mekke'deyseniz, Tekke'deyseniz, her yerde bu. İki salavat arasına koyun. Sonuna da mutlaka amin derseniz Allah-u Teala lütfedecek. Evet, Ebu Umame radıyallahu anh'a rivayet. Ebu Davud Sünen'inde rivayet ediyor. Sahih hadis. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip bir şey yani. Selâsetün kullum dâminun alallah. Allah üç kişiye garanti vermiş. Garanti. Allah'ın garantisi başkasına benzemez. Öyle mi? Bunlar ne kadar garanti veriyor? Buzdolabı 2 sene. Zaten alana kadar eve getirene kadar çürüdü ya. Ondan sonra da getiriyorsun. Bu garanti kapsamına girmiyor. Şurası bu başka bir yere girmiş. Allah Allah. Nesi garantisine giriyor o zaman? Allah'ın garantisi nasıl bir garanti ya? Racunu karaca gazin fi sebillah. Askerimiz, polisimiz. Allah yolunda kaza çıkmışsınız. Biz size duacıyız. Fe dâmin ala Allah teâvaffa. Fe yudhilu'l cennete ve yurdu bima nale min ecrin ve ganime. Ben söz veriyorum. Ölürse cennete mutlaka sokacağım. Geri dönerse de ganimetle, ecirle, ücretle, sevapla döndüreceğim. Benim sözüm bozulmaz Allah buyuruyor. وَرَجُلُونْ رَاحَيْلَ الْمَسْجِدِ Şimdi bizim gibilere de var bir müjde. Biz korkak adamız. Bir yere gidecek halimiz yok. Benim zaten ne elim tutuyor ne ayağım tutuyor. Çürük almışım 30 sene evvel zaten. Şimdi zaten ne olmuşum? Hepten pert. Pert mi oluyor? Nasıl oluyor? Benden ne hayır geldi vatana, memlekete? He? Sizi bilmiyorum. Korkak mısınız? Nesiniz? Pehlivan mısınız? Yiğit misiniz? Gösterecek mi yapacağız sizi? Bilmiyorum. Bir adam Bu kolay iş değil oralarda vazife yapmak ya. Her dakika tetik. Kafana bir yerden gelecek. Yani zor yani. Haftada 10-15 şehit geliyor. Da bu kolay bir şey mi ya? Varacülün bir adam Rahil el mescid. Mescide gitti. Yani camiye gidiyor. Sabah namazına çıkın inşallah. 5 vaktin en üstünü cuma gününün sabah namazıdır. Cemaata gidiyor. فَوَضَّامِنُ عَلَى اللّٰهَ تَعَتَ وَفَا فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّهُ وَيَرُدُّهُ بِمَانَ عَلَى مِنْ اَجَرُ Allah ona söz verdi. Öldürürsem evine dönmeden mutlaka cennete sokacağım çünkü mescide çıktı. Döndürürsem sevapla, mükafatla evine geri döndüreceğim. Allah'tan garantisi var. Mescide giden garantili çıktı. Ben kaç tane cemaattan adam tanıyorum? Mescide çıktı, vefat etti o yolda ve eve dönemedi. Öyle mi? Celil amca, Mehmet amca geldiler külliyeye. Tam da Miraç gecesi. Ta ondan sonra da buraya geliyorlardı. Gece burada ibadet yapıyorduk. Sabah da secdeler yapıyorduk falan. Gelirken viyadükte şehit oldular. Kaza geçirdiler. Bak çıktılar. Külliyeye geldiler. Sohbete yaptılar. Miraç gecesinde Allah'a uruç ettiler. Kabirleri nur olsun. Amin. Daha bunun gibi nice cemaat ben hatırlıyorum. Camiye çıktı, sohbete çıktı, ilme çıktı, dine çıktı. Dönemediler. Demek Allah'ın garantisine girmişler ki cennete kesin girerler. Evet. Ve racülün dekale beyti ve selam. Bu da bir acayip bir şey. Eve girince selam veriyor musunuz? Verin. Ama bu adet zayıf. Gelince insan varsa selamu aleyküm deyin. Ve rahmetullah derseniz daha sevap. Ve berekatü derseniz daha sevap. Evde kimse yoksa Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin ettehiyyatı okuduğunuz. Bunu söyleyin. Ve idâ dekaltum büyüten evlere girerseniz diyor Nur suresinde Rabbim fesellimu ala enfusikum kendinize selam verin diyor. Esselamu aleyna ne demek? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri benim üzerimize, bizim üzerimize olsun diyorsun. E meleklerin de var yanında. Yalnız değilsin. Kendine de diyorsun. Selam verin kendinize diyor. Ayet bu. Yani tabi farz hükmünde değil ama sünnet bu, müstehap bu, edep bu. Tehiyyete min indillah mübareketen tayyibe. Allah'ın selamını üstünüze alın diyor. Çok bereketlere kavuşursunuz diyor. Çok mübarek olur, hayır olur sizin için diyor. Ne kadar acayip Mevla Kur'an'da bunun üzerine durmuş yani. Biz maalesef selam melam vermiyoruz. Biz hemen girer girmez he kimse var mı? Hanım ses yok. Ondan sonra nerede bu karı ya diyor. Ulan ne öyle demeyeceksin. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Ne diyorsun ki nerede bu karı demekten? Burada ne rahmet var, ne selam var, ne tehiyye var, ne bereket var. Hiçbir şey yok ki bu lafta fuzulü konuşuyorsun nerede bu karı diye ya. Ne biçim adamız ben anlamadım. Hiç sünnetten alakamız kalmamış. Mutlaka selam. Olana selam yoksa kendine selam. Tamam. Diyor ki bu hadis, üç kişiye Allah garanti vermiş. Biri mücahide, biri mescide çıkana ve racül dekale beytehu bi selam evine selamla girerse kendine, kimse yoksa kendine ver. Feve damin alallah. Allah Teala buna garanti vermiş. Dünya ve dini zararlardan seni koruyacağım. Ne imanına zarar gelecek bu evde durduğun sürece, ne malına, ne canına, ne bedenine zarar yok. Selamı anladınız mı ne kadar büyük bir şey? He? Sen ne yapıyorsun? Bye. Bu ne ya? Bu rezillik adamın anasına sövmek gibi bir şey ya. Bye. Ne diyorsun bana ya? Sen ben neyim ki böyle diyorsun bana? Bye ne demek acaba? Yani erkeksin mi demek? Ne diyor? Bayana ne diyorlar? Bayan öyle mi diyorlar? Ya bütün millet telefon açıyor. Bye kapatıyor. Bye. Selam. Aleyküm diyen yok ya. Esselamu aleyküm diyecek veya selamun aleyküm diyecek. Selam diye bir şey kalmamış. Yolda bir babam da bu işe taktı bayağı kafasını. Ya diyor bu millet hiç selam vermiyor. Camidekiler girerken çıkarken birbirine selam vermiyor. Ben her zaman derim. En az selam verilen yer neresidir? Mekke. Mekke. Kapılarda oluk oluk insan girer. Bir yerden de oluk oluk insan aynı yerden çıkar. Kimse kimseye selam vermez. Kimse kimseye selam vermez Mekke'de. Böyle oluk oluk gider, oluk oluk gelir, selam duymazsın. Bana ne tanımıyorum diyor. Evet, tekrar selam aleyhine. Arattım elle tarif. Tanıdığına da selam okuyacaksın, tanımadığına da diyor hadis-i şerif. Hele ki Mekke'deyse bir adam, zaten bu adamın artık selam verilir mi vermez. Ha Mekke'de de selam verilmeyecek adamlar var. Antiparantez. Onu da söyleyeyim. Camide de şeriatı inkar eden zındıklar var. Mekke'de de Tekke'de de zındıklar var. Ben bir şey diyorum sana. Ama genel olarak, genel manada Müslümansa artık değil mi? Adamın sakalına aldanıp da selam verilmez. Ha burada birisi çarşambada selam verdi. Patrikhanenin papazı çıktı. Tabii. Diyor ki bir tutan beyaz sakalı var. Ulan kafasındaki foteri de mi görmedin dedim. E böyle saf saf Müslümanlar var. Herkese de selam verilmez. Ama Mekke'deyiz, camideyiz. Yani burada adam mı ayıracağız? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne kadar büyük sadaka, ne kadar büyük sevap. Otomatiğe bağla böyle. Ta tavafa girene kadar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Selamun aleyküm. Ya, oluk oluk geliyor millet, oradan giriyor, buradan çıkıyor. Ne? Diline mi yapıştı? Her sene söyledin 10 sevap. Ve rahmetullah 20 sevap. Ve berekatü 30 sevap. Doldur, doldur, doldur. Kabe'de kaç kat? 100 bin. Kabe'de selam vereni ben rastlamıyorum. İnşallah bu sene ben de bir tatbikat yapayım. He? Ne yapayım, adam almazsa almasın, ne yapayım? Rastlarsın öküzün birini, affedersin. Var böyle öküzler. Böyle suratına bakıyor. Ulan Mekke'desin, Kabe'desin. Ne de aleyküm selam desene. Ne bakıyorsun bana? Böyle rastladım. Değişik değişik tip şekiller insanlar var. Yarma gibi falan böyle. Selam almıyor. Ne yapacağız? Biz Allah'ın selamını vereceğiz. Mevla söz verdi. Evet. Varacun haraca hacken. Ebu Hureyre'nin diğer hadisinde hacca ve ömreye çıkan dönene kadar Allah'ın garantisindedir. Cennet söz, kalırsa sevapla dönecek. Hac ve umre yolunda da bu müjde verilmiştir. Evet. Yine bir hadis-i şerifte Muaz radıyallahu anh'tan geliyor. Onda da Ahmed bin Hanbel müsnedde rivayet ediyor. Sahih hadis. Men ademe rizan. Buna ilave olarak da hasta ziyaretine giden. Hasta ziyaretine çıktı. Gitti. Ziyareti yaptı. Dönene kadar Allah'ın kilayetinde, hıfzında, kifayetindedir. Garantisi var Allah'ın o adama. Yani ne diyorum sana? Mevla sigortalamış. Sigortan Allah'a ait. Sigortalısın. Hasta ziyaretine gidip dönene kadar. Anladın? Ölürsen hasta ziyaretinin yolunda neredesin? Kesin cennet. Kesin cennet. Hasta ziyaretine giderken ölürsen. Veya dönerken. Eve gelene kadar ölen cennet. Ya bu İslam ne güzellik ya. Bu ne acayip, insanları birbirine tanıştırıyor, kaynaştırıyor, buluşturuyor. Ne kadar insanların hayırhah olmasını istiyor. Ne kadar iyilik tarafı Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, değil mi? Böyle bir dinimiz var. Elhamdülillah. Evet. Sehr ibn-i Sa'din radıyallahu teala. Bu hadis-i şerif Bukhari'dedir. Ben de bunu biliyorum yani Bukhari'de olduğunu. Altına baktım kaynağına ama. Ve ravhatun fi sebilillahi vel gadvetu fi sebilillah. Eftalu mined dünya mafiya. Burada yatan Ebu Ayyub el-Ensari'nin de busta rivati var. Onda da evet Ahmed ibn-i Hanbel de Müslim'de geçiyor. Nesai de naklediyor Ebu Ayyub'den. Sehl ibn-i Sa'dinkinde buyurur ki Allah yolunda cihat için, yani bu askerin, polisin şu anda yaptığı faaliyetler ve hizmetlerde bir sabah yürüyüşü, teftişi, kontrolü, güvenlik, asayiş kontrolleri bir sabah veya ikinden sonra çıktılar bir akşam böyle bir keşif, teftiş, yani ki güvenliği sağlamak vesaire, bu yürüyüşler ve bu hareketler bütün dünya ve içindekilerin onlara ait olmasından daha faydalıdır ahirette. Görecekler ahirette. Yeter ki niyetleri salih olsun. Ebu Ayyub el-Ensari'nin rivati, koca mübarek kurban olduğumuz, ya ta buraya gelmiş. 80 yaşında. Bir cihat bırakmadım Resulullah'la katılmadım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın bulunduğu bir harpte geri kalmadım diyor. Allah Allah. Ebu Bekir Sıddık'ın bulunduğu bir harpten geri kalmadım diyor. Hazreti Ömer'in emirül müminin olduğu halifeliğinde bir harpten geri kalmadım diyor. Hazreti Osman'ın dönemi 10-12 sene. Nereye harp var oradan geri kalmadım diyor. Hazreti Ali döneminde onun başkanlığını emirül mümin iken bir savaştan geri kalmadım diyor. Haricilerle de savaştı. Haricilerle de, bu IŞİD'in ağababalarıyla. Hazreti Ali savaştı ya, Resulullah ona buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Söz bozanlarla savaşacaksın. Dinden çıkanlarla. Tukatilul nakisine vel marikine. Nakisin söz bozanlar, dinden dönen, işte efendim peygamberlik ilan edenler, mürtet olanlarla. Sen savaşacaksın dedi Hazreti Ali Efendimiz'e. Bir de dinden çıkanlarla. İşte bu hariciler. Dinden çıkacaklar, ok ya, avdan çıkar gibi var ya. Şark tarafında, doğuda bir takım insanlar çıkacak. Simaları tıraştır. Her kafalarını kesecekler hep. O hadis-i şerifin Hazreti Ali'ye kafir diyenler işte. Sonra da Hazreti Ali'yi şehit etti onlardan bir tanesi zaten. Onlarla savaşacaksın. Ebu Ayyub el-Ensari orada da var. Her savaşta var. Bir savaş terk etmedim diyor. En sonunda da hadisi duydum ki evvelü ceyşi yakzül kustantiniyete mağfurul lehum. İstanbul'a cihada çıkan ilk ordu günahsızdır. Gelmiş 80 yaşında torunlar dediler ki dede bırak biz gidelim ya. Sen Medine'de Resulullah'ın yanında yatarsın, kabrini burada olsun. Ne lüzum var bu kadar yaşlandın? Yok dedi. Ben hayra doymam evladım dedi. İstanbul'a ilk çıkan orduya gitmem lazım, af olmam lazım dedi. Bir de hadis duydum Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki surların dibinde salih bir zat yatacak. Belki ben o olurum dedi. Ya 80 yaşına kalktı da cihat ne demek? Allah için, din için. İslam'ın yaşaması için, bu Yahudi Hristiyan projelerin iptali için. Bu ne demek kardeşim? Mesele niyettir. Mesele burada Türkçülük, Kürtçülük sorunu değil. Burada Siyonizmin emelleri var, projeleri var. Nil'den Fırat'a Arz-ı Mevut projesi var. Efendim Amerika'da bunların haritaları yapılmış seneler evvel. Generaller anlattı, ben dinledim. Haberlerde dinledim. Generaller bizim eve gelmiyor yani, yanlış anlamayın. Ha. Şimdi onları da işten atarlar hangi general gitmiş hocaya diye. Hiç bana gelen general meneral yok zaten. Emekli bile gelmiyor. Ben haberleri takip ediyorum. Adam diyor ben şeyde gördüm haritayı Amerika'nın. Pentagon'da gördüm diyor ya. Haritayı gördüm diyor. Türkiye'nin 10-20 vilayeti gitmiş. Siz ne yapıyorsunuz? Bu proje Kürtlükle ne alakası var? Bugün asker polis 7 düvelin gavuruyla savaşıyor. Buna böyle inanmayan abdestinden namazından fayda görmez. Görmez. Bu vatan bölününce bu Yahudi'ye gider. Burada Müslüman Kürt devleti falan kurma projesi yok. Şimdiden sınırlara kiliseleri koymuş. Ağ resimleri koydum siteye. Uyarıyorum sizi. 40 defa evvelce uyardım sizi. Anlamayanlar çok zarar gördüler. Bu sefer akıllı olalım ya. Bu sefer akıllı olalım. Bu iş bitirilsin. Burada hükümetin faaliyeti doğrudur. Mutlaka destek verilmesi lazımdır. Askerle de beraber. Maşallah yeni duydum ben de, haberleri 3 gün sonra duyuyorum ya. Neyse sohbete kadar duysam sizi yetiştiriyorum haberleri. Başbakanla Genelkurmay Başkanı umreye gitmiş. Siz 10 gün oldu gene uyandı, balığa gidelim diyorsunuz bana da. Neyse ben uyandım, Mekke'ye gidiyorum zaten ben. Arkadaş Genelkurmay Başkanı, Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Allah askerimize, polisimize ceval vermesin. Amin. Allah ordumuzu Mansur muzaffer eylesin. Amin. Allah vatanımızı Siyonizme, Haçlılara peşkeş çektirmesin. Amin. Allah hükümete nasıl başaracağını ilham eylesin. Amin. Amin. Yani bir Genelkurmay Başkanı, ben evrende geldi umreye. Ben 84'te umredeydim. Evrende ihtilal yapmıştı, birkaç sene ortalığı şey etti, bir de baktım evren gelmiş. Ben de tavaf, orada oturuyorum tavafta. Dediler ki evren geldi. Geldi evrene, açtılar şeyi, Kabe'nin kapısını. Ulan ben senelerdir geliyorum, bir kere Kabe'nin kapısını adam yerine koyup bana açmıyorsunuz. Evrene Kabe'nin kapısını açıyorsunuz. Ondan sonra evrende konuşuyordu bir şeyler, neyse kendi. Hocalar, ona bazı fetva veren hocalar var ilahiyattan. Adam ne yapsın? Doğru fetva verseler, adam doğru konuşacak. Yani bütün sapıklığın arkasına yine kim çıkar? Yine hocalar çıkar. Yani evreni de fetvayı yanlış verdiler yani. Adama anlatıyorlar bir şey. O da gidiyor ki böyle şöyle Erzurum'da konuşuyor. Orada başta da ayet okuma, hadis okuma değil mi? Evrenden bayağı vaaz dinledik o zamanlar yani. 83'lerde falan. Bir de baktım geldi ömreye. Sizin çoğunuzun yaşı tutmuyor herhalde. Ondan sonra geldi tam şey yapıyor. Hacer Esved'i öptü, bir şey yaptı adam. Biz zahire göre hükmederiz yani. Biz zahire göre hükmederiz. Ama tabii son nefesi zaten bilmiyoruz. Öyle mi? Kimin son nefeste ne halüse biz bilmiyoruz. Biz zahire görüyoruz. Ben ömrede gördüm mesela. Ama şimdi bu Genelkurmay Başkanı başbakanla birlikte gidilmesi, orada da Suudi Arabistan Mekke Medine'nin zaten Hadimul Harameyn-i Şerifeyn, Hazreti Yavuz burada. Allah ona nasip etti Mekke Medine'nin hizmetini. Yine bize nasip eder inşallah. Suudi Arabistan ayağa kalkmasın, oraları alalım demedik ya. Hizmetini, hizmetini. İşte onların da zarar görmemesi lazım. Şimdi Mekke Medine zarar görürse ne olur? Hac berbat olur, ömre perişan olur, giden huccac zarar görür. Orada bir kargaşa çıksa değil mi? Mekke'yi bastı adamlar Vahabiler bir kere, biliyor musun? İmamı öldürdüler. İmamı öldürdüler. Bizim Muhammed Ali Sabuni hocamız zor imamın arkasındaydı. Onu da öldürüyorlardı. Beni bir sorguya çektiler diyor. Efendim ben de ne yapayım diyor, müdarat kabilinden Vahabi gibi konuştum diyor. Yani tam onlara uygun birkaç bir şey konuştum diyor. Sen bizdensin dediler. Beni saldılar diyor. Herkesi öldürdüler diyor. Kabe'nin içinde öldürdüler içinde. 81'de ben gittim ilk Efendi Hazretleriyle. Bütün direkler kurşundu. Bütün direkler, Kabe'nin direkleri her yer kurşundu. 81'de. Yani oranın huzuru, güvenliği çok önemli. İbadetlerimiz orada. İslam'ın 5 şartından biri ancak orada yapılabiliyor. Başka yerde yapılamıyor ki. Onun için Türk milleti yine hizmetini yapacak inşallah. Yapsın inşallah. Bu hükümetin şeyleri düzgün. Yani şu andaki bu icraatlardan memnun oluyoruz. Bir genelkurmay başkanının, değil mi? Efendim, onun için duacıyız biz. Biz duacıyız. Biz onların başarılı olması, muvaffak olması için. Demek ki askerin, polisin diyor, Allah yolundaki bir sabah çıkışı, bir ikindi vakti, bir teftiş kontrol takibi mimma talat hayrun mimma talat aleyh şemsu ve garubet. Güneşin üzerine doğduğu neler var? Güneşin üzerine doğduğu ne demek? Bütün dünya. Ve güneşin üzerinde battığı ne demek? Her şey. Güneşin üzerine doğup battığı her şeyin sahibi olmalarından yarın ahirette daha hayır görecekler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için dünya geldi geçiyor. Hepimizin eceli belli. İleri yapmaz, geri kalmaz. O halde bari Allah yolunda cihatta ölelim. Bari hayır yolunda ölelim. Yani canımızı ucuza satmayalım. Anladın mı? Koca karılar gibi yatakta bize düşen öyle olacak herhalde. Koca karılar gibi yatakta öleceğine Allah yolunda cihatta ölesin kardeş. Meşru cihattan bahsediyorum. Vatan müdafaasından bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Anladın? Güneşin doğduğu battığı her şeyden daha hayırlıdır. Şimdi ben burada bir kere sohbet ediyordum. Bir ajanlar da vardı benim eski yanımdan ayrılan ajan çok bende. Orada gazete, sabah gazetesi o zaman Dinç Bilgin'in elindeydi. Buradan bir resim çekmiş şuradan. Tam burada ediyordum. İşte tam 28 Şubat patladı. Buradan vaaz ediyorum. Şuradan da o herkesin yüzü bana bakıyor. Bir tane ajan var. Şimdi onu uzaklaştık epeydir de. O da resme bakıyor. Yani resim çekildiğini kimse bilmiyor ki. O vazifeli yani. O önümde durur hep. Her yerde yanıma gelirdi. Neyse. Gizlimiz saklımız yok. Ajan da olsun fark etmez de. Şimdi zaten ajana lüzum yok. Telefonu dinliyorlar, uydudan gözlüyorlar. Ajanda biraz masraf fazla oluyor herhalde. Ajanları çektiler herhalde. Efendim, Sabah gazetesi manşet yaptı. Tabii benim manşetlerim çoktur. Bir çuval manşetim var. Manşetleri cihat çağrısı yapıyor. Ulan ne cihat çağrısı yapıyorsun? Külliyeyi çevik bir yıkayım dedi. Biz Efendi Hazretleri ile oturduk. Hazım Oktay Beşer, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Vali beyimiz, Rasul hocam. Efendimiz ne dedik? Yıksalar da biz hiç çıt çıkartmayacağız. Çünkü neden? Kalkar biri gelir, askere bir taş atar, bir şey olur. Askerler arasında bir şey olur. Hadi bakalım hacılar hocalar. Askere polise mukavemetten birini kırdılar ayağını, birine şöyle ettiler. Bu sefer ne olur? Zaten ihtilale tam malzeme aranıyor. Menemen hadisesi gibi uydurur bir şey. Bir ihtilal memleketi perişan ederler. Zaten 28 Şubat perişan etti, ihtilalden de beter etti yani. Şimdi de anladınız. O zaman da biz efendim cihat çağrısı yapıyoruz diye bizi manşete atarak DGM'ye ifadeye çağırdılar. Neyse oradan hapse girmedim ama ben cihat çağrısı hiçbir zaman yapmam ki. Niye cihat çağrısı yapıyorum şimdi? Vatanın bölünmemesi için Doğu ve Güneydoğu'daki ve bütün illerimize, ilçelerimize güvenin, asayişin temini için askerimizin, polisimizin bu operasyonlarının cihat olduğunu söylüyorum. Öyle mi? İzah etmeye lüzum var. Bunlar şimdi yine bir manşet atar sözcüsü, gözcüsü. Cihat çağırıyor. Ulan neye cihat çağırıyor? Memleket elden gidiyor. Ne konuşuyorsun? Göya Cumhuriyet'in tarihiyle beraber varım diyorsun. O kadar eski gazeteyim diyorsun. Şunu diyorsun, bunu diyorsun. Şimdi PKK'yı savunuyorsun. HDP'nin adamlarıyla röportaj yapıyorsun. Hem Cumhuriyet'ten bahsediyorsun. Atatürkçülükten bahsediyorsun. Kemalizm'den bahsediyorsun. Kendine göre yani. Ondan sonra da kalkıyorsun. Efendim vatanı bölmek isteyen teröristlerin röportajlarını yayınlayarak yayıyorsun. Hangi ne perhiz ne lahana turşusu. Onun için arkadaşlar bu vatanın gerçek sahipleri Fatihlerin, Yavuzların torunları Müslüman ehli sünnet halkımızdır. Halkımızdır, genel halkımızdır. Anladın mı? Öyle. Aslı ne belli değil, nesli ne belli değil. Kimi Sabataycı, kimi bilmem neci, kimi kripto bilmem ne, kimi ajan, kimi gizli bilmem ne, şeceresi yok. Bunların bu vatana sahip çıkması, hayrını istemesi düşünülebilir mi ya? Müslüman olmayan, hubbul vatan minel iman diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, vatan sevgisi imandan gelir. Adamda iman yok ki, iman olmayan da vatan sevgisi ne gezer ya? Evvela iman olacak ki, ondan sonra onun teferruatı olsun. Adam Müslüman değil. Kur'an'a inanmıyor, şerata inanmıyor, bir şeye inanmıyor. Sen de diyorsun ki vatanı müdafaa etmiyorsun. Ne vatanı müdafaa edecek? Satar ya. Satar. Görmüyor musunuz ya? Yani nelerle karşılaştık görmüyor musunuz arkadaşlar ya? Yani şu son zamanda askerin polisin başarısız olması için, teröristlerin galip olması için, memleketin işgal olması için, vatanın bölünü Kürt devleti, Kürdistan projesi, Siyonizmin kurdurulması için Müslümanım geçinen cemaatlerden faaliyet yapanlar var. Var mı yok mu? Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl dindir? Bu nasıl imandır ya? Burada senin, benim, ben Müslüman kardeşinim senin ya. Bu adamı desteklersen bu gelip bizi kıtır kıtır keser. Ne cami kalacak, ne cemaat kalacak. Sen Müslümanım diyorsun, namazlısın, abdestlisin. Karın tesettürlüdür. Sen nasıl teröriste destek veriyorsun ya? Hubbul vatan minel iman. Ne oldu o zaman? Bunlar mı bu vatana sahip çıkacak da bunlarla birlik oluyorsun? Allah Allah. Ya Rab şerlerinden muhafaza eyle. Allah'ım sana sığındık, sen muhafaza eyle. Allah'ım dış güçlerle iş tutanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Enes İbni Malik radıyallahu teala'dan rivayet ediliyor. Ben size hangi hadis okuyayım? Sabaha kadar okusam hadis bitmeyecek. Legadvetun fî sebîlâ uravhetun. Hayrun mined dünya mafiyâ. Allah yolundaki bir sabah yürüyüşü, bir akşam çıkışı bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Yani bütün dünya ve içindekiler yok olacak. Cennette bir yerin olsa ne kadar? En son girecek 10 bu dünya kadar. Hadis sahihtir. Sağlam Müslümana 60 bu dünya kadar. Hadi bırakalım. Buyuruyor ki وَلَقَابُ قَبْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ. Sizin birinizin cennette bir yay kadar yeri olsa, yay, okun yayı var ya, yay koydum şuraya, kürsünün üstüne koyabilirim. Koydum. Ne kadar bir yer teşkil eder? Ha şu kadar bir yarım metre eder etmez. O da zaten metrekare değil yani. Kendi altını üstüne geldiği, değdiği yer yayın. Sizin birinizin cennette bir yaylık yeri olsa diyor, hayrun mined dünya ve mafiyâ. Bütün dünya ve içindekiler sizin olmaktan hayırlıdır. Ve levit talâti imrâtun min nisâhil cenneti ilel ard. Cennet ehlinin kadınlarından birisi dünyaya şöyle bir baksa diyor, baksa. Cennet nere? Yedi kat semanın fevkinde. Şu anda cennet mevcut. Ehl-i sünnete göre. Şu anda cennet kadınları var, huriler. Çünkü Ramazan'da hadis sahih hadiste var ya, bizi isteyen Allah'tan yok mu diye kulelerden seslenirler diyor. O hadisten ne anlaşılıyor? Huriler şu anda mevcut anlaşılıyor. Oradan diyor, bir kadın diyor, dünyada kadınlardan gitmiş yok şu anda oraya. Onlar cennet bahçesi olabilir kabri ama hakikaten mevcut olanlar cennette yaratılanlar. İnne anşeyna ne inşa, orada yaratılan hurilerden. Bir kadın, dünya kadını da oraya gidince aynı şeye girecek. Aynı nura bürünecek. Hatta daha eftal olacak. Cihat ettiği için, dünyada amel ettiği için. Nefsiyle mücadele ettiği için. Cennet ehlinin kadınlarından birisi dünyaya şöyle bir baksa lemele etme beyne umar. Gökle yer arasını kokuyla doldurur. Mis kokusuyla doldurur. Nasıl bir koku biliyor musun? Ulan kaç tane koku alıyorum? İki dakika kalmıyor koku ya. O kadar da para veriyorum kokuya. Hakikaten ya. Onu haşlıyorum, onu kaşlıyorum, onu bile halta yapıyorum, onu karıştırıyorum. Allah Allah. Sabaha koku kalmıyor arkadaş. Ne sabaha? Yarı saatte gidiyor. En kalitelisi bir gün durmaz. Yani ne kadar pahalı bir şey esasen. En hakiki kokular. Gökle yer arasını bir kadının bakması şöyle bakması kokuya boğar doldurur diyor. Bu cennet ne kadar temizlerin yeri. Bu cennet ne kadar zevkli bir yer ya. Şu dünya leş ya. He? Her yer ya. Saraya gidiyorsun, kapıdan çıkıyorsun, lahım ya. Her yer kokuyor. Dereler kokuyor, tepeler kokuyor. Ne yapacağız bu dünyayı arkadaşlar? Canımız da seve seve feda olsun Rabbimize. Malımız da feda olsun. Kurban oluruz biz Rabbimize ya. Bize neler hazırlamış ya. Onun için velâ dâhat mâ beynehum. Gökle yer arasında güneş yok. Şu anda zifiri karanlık. Cennet elinden bir kadın yedi kat semanın üstünden şöyle bir dünyaya baksa ikisinin arası aydın olur diyor. Nasıl bir ışık ya? Buna dünyanın gözü mü dayanır? Bu ışığa dayanamıyoruz. Ve le nasifu ala rasiha hayrun mined dünya mafi. Ey asker polis! Çoluğunu çocuğunu yetim bırakan yavrularımız. Analarını babalarını çaresiz perişan eden. Öyle her gün haberlerde ağlayıp ağlayıp duruyorlar. Ya bir üzülüyorlar. Üzülmemek elde değil. Biz de çok üzülüyoruz. Moralimiz bozuluyor yani. Ama onlar kazandılar inşallah. Ne biçim bir cennete gidiyorlar. Cennetteki bir kadının başındaki yaşmağı, başörtüsü bütün dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Öyle bir şerefli yurda gidiyorlar. Selamet yurduna. Sonsuz hayata kavuşuyorlar. Yani değer Allah için. Helal olsun vatan için. Değer. Zaten onlar da öyle diyorlar. Ben arıyorum başsağlığına bazılarını cemaattan. Adam beni teselli ediyor ya. İki gün olmuş oğlunu gömeli. Ben adama ne diyeceğimden utanıyorum yani. Böyle bir dua diyorum, bir şey diyorum. Aman diyor siz sağ olun diyor. Şöyle olsun. Yani vatan sağ olsun. Bunu demek kolay bir şey değildir. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre hadisinde Nesai İbn-i Mace İbn-i Hübban rivayet ediyor. La istem'u gubarun fi sebilillahi ve duhanu cehenneme fi min karay müslimin ebeda. Siz o dağlarda, taşlarda, o efendim tozlu topraklı yerlerde teftişler yapıyorsunuz, kontroller yapıyorsunuz. O arada canınızdan oluyorsunuz. Ayağınız kopuyor, eliniz kırılıyor, kopuyor. Neler çekiyorsunuz? Biz bu şehidi konuşuyoruz. Bir de bunun kaç misli yaralı var. Kaç misli gazi var. Ya gencecik. Ama Allah yolundaki toz ve duman ile cehennemdeki duman bir Müslümanın iki burnunda ebediyen birleşmeyecek. Dünyada Allah yolunda toz girmiş mi burnuna? Bil ki cehennem tozu değmeyecek. Kesin. Allah yolunda burnuna toz ve duman girmişse cehennemde nasibin yok. Yerin yok inşallah. Onun için çekiyorsunuz. Çilelisiniz. Zordasınız. Biliyoruz. Askerimiz, polisimiz. Evet. Mağberrata kademe abdin fi sebilillah. İlla harramallahu aleyhin nar. Bir kulun iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa o bu potinlerle, şeylerle ne toz, duman görüyorsun haberlerde. Ne dağlardalar ya. Her yer duman olmuş. Mutlaka Allah onu cehenneme haram kılacaktır diyor. Yakamaz diyor cehennem. Evet. Aynani la tusibevmen naru. İki göz var ki cehennem değmeyecek. O iki göz cehennemi görmeyecek. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusundan gizli yerde tenha vaziyette kimse görmeden, riya yapmadan iki damla en az bir damla yaş döken göz ve aynun batet tehrusu fi sebilillah. Allah yolunda nöbet tutan, gözcülük yapan, asker polis arkadaşlarını kollayan, koruyan ve bu hususta uykusuz kalıp da gözü açık kalan göz cehennem ateşi görmeyecek inşallah. Nöbetiniz boşuna değil, yürümeniz boşuna değil, tozlanmanız boşuna değil, yaralanmanız boşuna değil, ölmeniz boşuna değil. Sizin her yeriniz kar kokuyor, kar. Biz ne haldeyiz burada? Ancak dua edebiliyoruz. Allah dualarımızı onlar hakkında kabul eylesin. Amin. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Harsü leyletin fi sebilillah. Allah yolunda bir gece nöbet. Efendi Hazretleri bu hadisleri duyduğum zaman nasıl askere gideceğim diye, ne zaman askere gideceğim diye derdi, iple çekiyordum derdi. Bu hadisleri okuduğum zaman derdi, ta 19-20 yaşlarında. Bu hadislerde Ne buyuruyor? Bir gece Allah yolunda nöbet tutmak, hani şeyi buyuruyordu ya, efendim, işte Mescid-i Aksa'da 500 namaz, Medine-i Münevvere'de 1000 namaz, Mekke'de 100.000 namaz, ondan sonra efendim, gece teheccüde kılınan 1 milyon namaz, 2 milyon namaz, katlama var. Nöbette kılınan namaz, yani asker ocağında diye efendi öyle tercüme ederdi. Orada kılınan namaz hepsinden eftal. Ya ben nasıl bunları kazanacağım derdi. Bir gecenin nöbet eftalü min elfi leyletin yukamu leyluha ve yusamu neharuha. Evet, geceleri sabaha kadar kıyam ile, gündüzleri akşama kadar sıyam ile geçirilen 1000 gün ve 1000 gecenin ibadetinden hayırlıdır. Bir gece nöbet Allah için, vatan için. Evet. Yani burada arkadaşlar çekiyorsunuz çileler ama boşuna değil, kazanıyorsunuz. İnşallahü Rahman. Men katele fî sebilillah fuvâka nâkatin ve cebetlevül cenne. Bir devenin sağılması kadar, deve sağılıyor ya, koyun deve. Bir devenin sağılacağı miktarda cihat yapan, Allah yolunda savaşan, cennet kesinlikle ona vacip olmuştur diyor. Bu cihattır. Vatanı müdafadır. İşgal etmiş ya, dinsiz kitapsızlar, namazsız abdestsiz cenabetler. Sarmışlar memleketi. Bunda bu cihat olmayacak. Ne olacak? Mevkifu sa'atin fi sebilillah. Allah yolunda bir saatlik duruş, nöbet, vazife yapmak yani. Tehlike içinde. Hayrun min kıyami leytil kadir indel hacerin esvedi. Hacer-i Esved'in önünü sana boşaltsalar, Kadir gecesinde sabaha kadar Hacer-ül Esved'e bakarak en yüksek makamda ibadet yapmaktan eftaldir Allah yolunda bir saatlik duruş. Ne kazanıyorsunuz askerlerimiz, polislerimiz? Bu vatan size minnettar. Biz hepimiz size duacıyız. Namazlarımız, abdestlerimiz size yazılıyor. Bu kadar medrese talebe size yazılıyor. Yoksa buralar eşkıya basacak. Size kim dua etmez ya? Dua etmeyenin namazı kabul değil ya. Öyle mi? Öyledir arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir mesele. Şimdi bunların güvencesiyle biz burada konuşuyoruz burada. Yoksa her dakika her yer taranır. Niye Suriye'de böyle bir cemaat artık sohbet yapamıyor? Niye Irak'ta bir cemaat toplanamıyor? Niye Filistin'de, Gazze'de toplanamıyor? Çoğu İslam ülkesinde bayram namazı, cuma namazı kılınamıyor. Çünkü asayiş olmadan cuma farzı da düşüyor, bayram da düşüyor. Millete bomba yağıyor. Nereye toplanacak? Dua edeceğiz, destek çıkacağız. Oranın halkı da destek olacak inşallah. Ne buyuruyorsun? İmran bin Hüseyin radıyallahu anh rivayet. Le kıyamu racülün fis saffi fi sebillah. Allah yolunda safa girdin, cihada çıktın, kafirlerle, düşmanlarla, vatanın namusun muhafaza için bir saat eftal min ibadeti sittiğine seneten. 60 sene bil fiil sıralı ibadet bu yana, buradaki bir saat 60 seneyi katlar. Onun için siz bu fırsatı bulmuşsunuz, askerlerimiz, polislerimiz, ganimet bilin, değerlendirin, niyetiniz düzgün olsun, ameliniz salih olsun. Derdiniz Allah'ın dinini, ezanları, bayrağı, kutsalları korumak olsun. Öyledir zaten. Biz buna böylece de inanıyoruz. Başka ne yapabilirsiniz? Başka bir niyetle insan o sıkıntılara girer mi? Allah rızası için olmasa, vatan için olmasa. Evet, birçok hadis-i şerif burada vardır. Vakitler dardır. Efendim, şehitlik hakkında daha birçok daha faziletli hadisler var. Böyle sayfeler dolusu. Gidiyoruz. Siz bir ayet-i kerime de okuyalım. Bu ayet-i kerime de size okunuyor. Estaizu billah. Ali İmran suresinin 200. ayeti. Ali İmran suresi kaç ayet? 200. Ali İmran suresi 200. son ayeti. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyüellezine amenu. Ey iman edenler. İsbiru. Sabredin. Biz Müslümanız. Rabbim bize nida etti. Sabredin. Ne demek? Hasan-ı Basri Hazretleri mana veriyor. Katade Hazretleri mana veriyor. Biz ne anlarız manadan? Biz müfessir miyiz? Ala taatillah. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak hususunda sabır ister. 5 vakit namaz sabır ister. 1 gün kıl, 2 gün kıl. Bitmez ki. Her gün dikkatli olacaksın. Hiç kaçırmayacaksın. Harama bakmamak sabır ister. Zinaya düşmemek sabır ister. Sigara içmemek sabır ister. İçki içmemek sabır ister. Yalan konuşmamak sabır ister. Gıybet etmemek feci sabır ister. Dayanamıyorum diyor adam ya. Biraz dedikodu yapalım, hele gel diyor ya. Biraz dedikodu yapalım. Kaç gündür diyor dedikodulardan uzak kaldım diyor. Neler oldu arkamdan diyor. Gidiyor hemen orayı karıştırıyor. Böyle Müslümanlarımız bolca mevcuttur. Evet, Allah bizi o hale düşürmesin ama dedikodu etmemek sabır ister. İftira yapmamak sabır ister. Haset yapmamak sabır ister. İnsanlara kin nefret tutmamak sabır ister. Adam diyor uyuz ediyor beni diyor ya. Ya uyuz ediyor zaten. Uyuz etmese ne sıkıntısı var? Uyuz edecek ki sen de sabredeceksin daha. Öbür türlü ben sana çok sabrediyorum. Ben sana bir şey yapmıyorum ki niye sabrediyorsun? Sen dalacaksın bana ki ben sabredeyim değil mi? Taat üzere sabredin. Ve sabiru cihatta Allah'ın düşmanlarına karşı sabredin diyor. Hasan-ı Basri mana vermiş. Cihatta ey askerlerimiz, polislerimiz, yılmayın, yıkılmayın, ümidinizi kesmeyin. Allah sizinle beraber, ümmet sizinle beraber. Türkiye ayakta durduktan sonra diğer İslam ülkeleri de hayat bulacak inşallah. Hepsinin gözü bizim üzerimizdedir. Burayı böldürmeyeceğiz inşallah. Sabredin, Allah'ın düşmanlarına karşı sabredin. Allah size emrediyor. Düşmanlarınıza karşı cihatta sabırlı olun. Ve rabitu, Allah yolunda nöbet bekleyin. At bağlayın. Ribat yapın. Gaflet etmeyin. Uyumayın. Tetikte olun diyor Kur'an. Ve rabitu, nöbetleri, serhat boylarını, sınırları iyi koruyun. Ya vettekullah. Allah'tan sakının, haramlardan çekinin ki leallekum tuflihun. Ola ki felaha ereceksiniz. Allah ola ki buyurduğu zaman ne oluyor? Kesinlikle o müjde vacip oluyor. Allah'a bir şey vacip değil, zorla yaptıramazsın. Mevla söz veriyor yani. Garanti veriyor ki siz iki cihanda aziz olacaksınız. Efendim ve felaha erecek, umduklarınıza nail olacak, korktuklarınızdan kurtulacaksınız. Şimdi tabii ki nöbet beklerken şehit olanlarımız oluyor. Efendim bu uğurda gazi olanlarımız oluyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kullu meyti yuhtemu ala ameli. Her ölenin ameline mühür vurulur. Artık daha sevap yapamaz. İllel murabita fi sebil. Allah yolunda nöbet tutarken şehit olanın ameline mühür vurulmaz. Feynü yün malu amelü ile amel kıyam. Kıyamet gününe kadar bütün sevaplar aynen işler. Ve yüemmenü min fitnetil kabr. Kabirdeki fitneden, sorgu sualden emin olur. Kabirdeki sual yok. Murabıt olarak, nöbette olarak, cihatta olarak ölene melekler sormuyor. Yani münker nekir suali zaten efendim her şeyden daha zor. Kıyamete kadar rızkı da icra edilir. Mahşere kalktığı zaman ve be'atallahu mel kıyameti aminen minel fezai'l ekber. Herkes perişan, herkes panikte, herkes ne olacağım diye bakıyor. O çıkar mahşere garanti cennetlik edasıyla hiçbir sıkıntı çekmez diyor. Onun için yani zorlukların sonunda büyük kolaylıklar gelecek inşallah. Bu sıkıntıların sonu, anne babalar da çok kazanıyorlar. Allah'ın izniyle, evet. Şimdi diyor ki, bir kimse, eğer men e'ane mücahiden, Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Sehel ibn-i Huneyf radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir mücahide kim yardım ederse, ey Doğu Güneydoğu ahalisi, ey Müslüman halk, Allah için size sesleniyorum. Siz bu Allah yolunda cihad eden, sizin güvenliğinizi temin için vatanın bölünmemesi, Yahudinin işgal etmemesi, Haçlıların gelmemesi, camilerin yıkılmaması, kiliselerin yapılmaması için bu Türk askeri, bu ordunun askeri polisi burada cihat ediyor. Siz bunlara ihbar edin. Siz bunlara doğru bilgileri verin. Siz bunlara yardımcı destek olursanız Allah yolunda cihada çıkmışa kim yardım ederse اَوْ غَارِمَنْ فِي عُسْرَةِ yahut borçludur, ödemekte zorluk çekiyor, ona yardım ederse اَمْنُكَاتَبَنْ فِي رَقَبَتِ köle azat olmak için ağzına para götürmesi lazım, ona parasına yardım ederse اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmayacağı o mahşerde, güneş tavan boyu yaklaştığı günde, herkesin kendinden çıkan tere boğulduğu günde Allah'ın özel gölgesine, o cihatta olana yardım edeni Allah o gölgeye girdirecektir. Yardım edin. Bak çok gölge ararsınız. Mahşerdeki gölge buradan kazanılıyor. Kafanız kaynar sonra 50 bin sene. Yanarsınız, terinize boğulursunuz. Ölemezsiniz, ölmek istersiniz. Ve yetil mevt min kulli mekâni ve mâve bi meyyit. Her yerden ölüm gelecek ama o ölemeyecek diyor Kur'an. Bak o gün gelmeden çaremizi kazanalım. Başımız çaresine bakalım. Bu insanlar Allah için burada faaliyet gösteriyor. Bir yardım edin ya. Bir destek olun, bir ihbar edin, bir doğruyu bildirin. Evet, bu teröristleri kaçırmasınlar, yakalasınlar. Ya, ne kadar müjdeler var yardım edenlere. Allah yolunda bir gaziyi teçhiz eden, onu efendim gönderen, onun arkasında çoluk çocuğuna bakan, o asker polisin, şehidin, gazinin, onlar orada cihattalar, ben burada çoluk çocuğuyla ilgileneyim diyen Kayseri'deki, Nevşehir'deki Müslüman. Ya, men hallefe gaziyen fiyeli bi gayfe gaza. Aynı cihada gitmiş, gazi olmuş, şehit olmuş sevabını sen de geride bıraktığı çocuğuna bakarsan aynı kazanıyorsun. Ona yardım edersen aynı kazanıyorsun. Arkadan çocuğuna bakarsan aynı kazanıyorsun. Bu kadar şehidimiz, gazimiz var. Bunlarla ilgilenmek lazım değil midir? Görüyoruz haberlerde evleri ne halde? Baraka gibi. Değil mi? Perişan hal, çoğu fakir fukaranın çocuğu. Ya bunlara yardım edersek Allah da bize Celle Celaluhu yardım edecektir. Efendim, her yerden kazanma imkanımız var. Gitsek kazanırız, kalsak kazanırız. Arkadan onların arkasını arasak kazanırız. Çoluk çocuklarına yardım etsek kazanırız. Asker vakıfları var işte, polis vakıfları, şehit vakıfları, dernekleri var. Bir ara bunları dedim ben bizim derneğe. Hatta bizim Lale Gül'e de söyledim. Dedim bunlar reklam edin, ilan edin, millet yardım yapsın oralara. Ben ne yapayım, ben nereye yetişeyim, her şeyi ben mi düşüneceğim arkadaşlar? Biraz da benim yanımda da bu kadar arkadaş var, akıllı olalım. Vatana sahip çıkacağız, askerimize, polisimize sahip çıkacağız ve böylece vatanımızı böldürmeyeceğiz inşallah ve bu İslam vatanında, İslam yurdunda hürriyet içerisinde, emniyet içerisinde Yahudi Hristiyanların inadına kafirlere rağmen Hazreti Mehdi'ye kadar, kavuşuncaya kadar devam edeceğiz inşallah. Değil mi? Hazreti Mehdi bütün buralardan gelecek, geçecek inşallah. Ta Vatikan'a gidecek, fethedecek. Ondan sonra her Avrupa'da 7000 tane mescit yapacak. O günler gelecek. O günlere hazırlık bize düşüyor. Altyapıyı korumak, bu vatanda Müslümanları barındırmak lazım ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım geliyor. Bakın Mekke'de sıkışıyor. Hazreti Mehdi Mekke'de sıkışıyor da, sahih hadis Ebu Davud'da geçiyor. Hazreti Mehdi Mekke'de yardım ararken yardım nereden geliyor? Bizim Buhara'dan, Semerkant'ten, Türkistan'dan, Türkmenistan'dan geliyor. Başında da Mansur isimli bir zat olacak diyor. Yuvattu Ali Muhammed'in. Nasıl ki Kureyş, Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Rıdvanullah Ali Mecmain bana imkan sağladı bu İslam'ı, daveti, tebliğimi ulaştırdı her bütün dünyaya. Kureyş'in Müslümanları bana destek yaptığı gibi işte Horasan'dan gelen yine bu aziz milletin neferleri, bizim yetiştireceğimiz, bizden gelecek nesiller inşallah. Türkistan'a da gittik Ahmet Yesevi Hazretleri. Maşallah oralarda da ne mübarek insanlar var. Hemen bu hadisleri biliyorlar. Bana diyorlar bu Mansur kimdir? Mansur isminde biri çıkacak. Dedim o ileride çıkacak. Adı Mansur olan bir zat ordunun başında olacak. Hazreti Mehdi'ye yardımı o kavuşturacak. Kainat Efendisi'ne buyuruyor. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım Horasan'dan siyah sancaklarla geldiği zaman velev habben alethelci, siz kar üzerinde emekleyerek de olsa, yani yol bile olmasa, her türlü zahmete katlanarak o orduya kavuşun, destek verin diyor. İşte şimdi biz yarın ahir zamanda Deccal'la savaşacak orduyu, efendim dünyaya İslam'ı hakim edecek orduyu, Avrupa'ya, Vatikan'a, her yere binlerce mescit yapacak orduyu, o İslam ordusunu, o Hazreti Mehdi'nin ordusunu biz ne yapıyoruz? Şu anda bu vatanı koruyarak, İslam vatanlarını kafirlerin eline geçirttirmeyerek inşallah askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız hep beraber şuurlu bir Müslüman olarak buraların Müslüman olarak kalmasını devam ettireceğiz ki inşallah buradan Hazreti Mehdi'ye İstanbul'dan da yardıma gidecekler. Horasan'dan gideceği kesin hadis-i şerifle sabittir Ebu Davud'da. Ama Muhammed Alevi Maliki Hazretleri son geldiğinde vefatından evvel belediye başkanları da vardı bizim orada. Pendik Belediye Başkanı o zaman herhalde bizim kardeşimiz. Dedi ki ona, buradan İstanbul'dan dedi, sizden Hazreti Mehdi'ye ordu gelecek. Hatta 300 bin kişi mi ne diye böyle bir ordu ona yardıma geleceğini müjdeledi. Mesela ki o hadisçiydi. Mutlaka çok hadis ve rivayetler görmüştür. Hepsini de biz görmüş değiliz. Onun için bütün mesele nedir? Bugün dik durabilmek, bugün bu vatanı teslim etmemek, bugün bu projelere alet olmamak, akıllı uyanık olarak ehl-i sünneti muhafaza etmektir. Biz bunu muhafaza ederiz, Allah da bizi muhafaza eder. Neslimizi de imanla muhafaza eder. Kıyamete kadar ocağımız kafir ocağı olmaz. Kur'an sünnet ocağı olur Allah'ın izniyle. Bugünkü sohbetlerin, davetlerin, tebliğlerin, bu şuurların aşlanması bereketiyle. Benden bu kadar. Artık sahada çalışanlar vazife yapıyor. Bir herkes vazifesini yapsın. Ben de burada sohbet yapabiliyorum. Ben bu kadarım. Ama siz bunu ulaştırın. Sohbetlerin adreslerini verin. Lale Güle milleti yönlendirin. Sohbetlerin saatlerinin mesajını atın. Derdimiz bir kişi bir şey dinlesin, hidayet bulsun, kafirlere meyletmesin, din düşmanlarını doğru zannetmesin, hakkı batıldan tefrik etsin, batıla meyletmesin. Bunun için mutlaka ilim ve şuur lazım. Yoksa bizim milletimiz hemen kanar. Hemen kapılır. Allah'ımıza. Deccal çıksa gider ona tabi olanlar olur yani. Hakikaten olur yani. Cahillik çok kötü bir şey. Kanserden beter. Şimdi biz tabii artık yolcu olacağım için 15 gün sonra görüşürüz. Benim size bir dua yazdım. Fakat o duayı hiç anlatamadım. Kısaca onu söylüyorum. Bu dua nerede gördüm bunu? İmam Necmüddin el-Nesefi yani Akaid-i Nesefi dediğimiz İmam Nesefi Hazretlerinin El-Kant fi Zikr Ulema-i Semerkant. Semerkant'in alimlerinin bahsi hakkında bir kitap yazmış. Burada yüzlerce alim, Semerkant'e uğrayan, Semerkant'e vaaz eden, Semerkant'e hadis-i şerif yazdıran, Semerkant çok mübarek bir yer. Allah Semerkant'i muhafaza eylesin. Amin. Hadis-i şeriflerde de var. Maveran Nehir'de öyle bir yer var. Semerkant'tir. Şöyle müjdeler, faziletler, dolu fazilet gördüm yani. Bizim ata yurdumuz değil mi? Biz de Bukhara'dan gelmeyiz. Burada senedini tek tek sayıyor. Ben şundan işittim. O şundan. Bizim itikat kitabımızı yazan zat bu. Ömer Nesefi Hazretleri. Yusuf İbni Yakub İbni Süleyman radıyallahu anh'a dayandırıyor isnadı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 yaş büyük olduğunu söylüyor bu ravi. Yaşının çok ilerlemiş olduğunu bildiren Vadiye radıyallahu anh'a ile buluştum diyor. Bu kadın Vadiye. Adı neymiş? Vadiye. Yaşı 100'den aşkın çok. Şam topraklarının Serhat boylarında yani Şam'da Müslüman topraklarının nöbet yeri var. Kafirler saldırmasın diye. Serhat boyunda nöbetteydim diyor. Nöbette bulunduğum bir sırada o zaman 100 yaşını aşkın Vadiye radıyallahu anh'a orada duruyor. Orada onu buldum bir çadırda. Ziyaret ettim diyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dua işittim. Ben bunu hiçbir kitapta bulmadım. Çok da uzun bir dua ama muhteşem bir dua. Ben böyle bir şey de görmedim. Mana içerik olarak muhtevayı yazdım. Kendiniz bakarsınız. Bu duayı diyor Resulullah'ın her gün okuduğunu işittim. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberledim diyor. Şimdi siz hemen ne soruyorsunuz? Siz hemen soruyorsunuz ki sevabı ne? Ben sevap görmeden sevap uydurabilir miyim? Ne? Bazı kere sevapları sayıyorum sayıyorum hemen ne diyorlar? At at diyorlar bana. Sapıklar var ya hadis düşmanlar. Atıyor diyorlar, atıyor. Peki niye şimdi atmıyorum? Bu duayı okuyana şu sevap var diyebiliyor muyum şimdi? Niye diyemiyorum? Kitapta yoksa ben uydurabilir miyim? Hadisin rivayeti burada diyor ki, her gün okurdu diyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün okuduğu şey ne oluyor? He? Sünnet olur. Peki bu duayı bugün okuyan var mı? Şu anda bu dergiye yazılana kadar bir kitapta görmedim. Bir kitapta görmedim. Ne Türkçe ne Arapça'da bile görmedim. Nerede Türkçe görmedim? Her gün kaç kitap okuyorum? Peki, bu sünnet oluyor. Öldürülen yani terk edilen sünneti diriltene ne veriliyor? Men ahya sünneten baden ümitet. Öldürülmüş sünnetimi canlandırana fele ecrum et şehit. 100 şehit cevabı veriliyor. E şimdi madem böyle sünnetleri kollamayalım, bu duayı ben size yazdım ama öyle manaları var, ben şu anda vaktim yetişmiyor. Burada Rabbimizin bütün isimleri, bütün sıfatları, hayvanlara rızık veren, işte belaları defeden, hastalara şifa veren, günahkarları bağışlayan, kaçanları bağışlayan, salihleri seven, nadimlere tövbe nasip eden, günahkarları setreden, korkanlara emniyet veren, Allah, Allah, Allah, Allah, Celle Celal. İsimleri, vasıfları, sıfatları, öyle bir sıfatları var ki, yani Allah'ın adıyla başladım diyor 95. sayfede ve 96 itibarıyla efendim duanın tümü 96'da bitiyor. Yani manası, lafzı Bismillah, Bismihil mübteda, Rabbil ahireti vel ula, la gâte lehu ve la münteha, fissemâvâtil ula, errahmanu alel arşisteva. Böyle bir dua diyorum sana, görmedim diyorum. Sevap da görmedim. O zaman sünnet oldu. Mevla'ya yalvarmak, kainat demek. Sonunda diyor ki, ya Rabbi diyor, hacetim neyse benim muradımı veresin. Murada ermek için. Nasıl ereceğini de rüyada görmek için. Şimdi hadisin rivayetinde diyor ki, mesela ben, Allah etmesin, kanserim. Bu hastalıktan şifa neyle bulacağım? Adam diyor ki, babamı kurtarmak için diyor 40 kere gittik diyor. Bir bardak suyu 50 bin lira verdiğimiz oldu diyor. Yani bitkisel, mitkisel, şunda civa var, bunda demir var diyorlar. İşte ne yapacaksın? Adam diyor ki, paran da varsa kurtarayım diyor babamı diyor da, gözümün önünde gidiyor diyor. Dikkat et. Şimdi Allah Teala'ya müracaat etsek görme imkanları var. Bu usta bazı rivayetler size söyledi. Bu duayı da bu niyetle okursa özellikle, o sünnet her gün okursun. Ama derse ki benim bir muradım var, bunun muradımı ermek için çarem nedir? Hastalığımın devası için. Veya borcumu ne der? Veya bir adamla bir işim var, çokları var, kız istiyor, kızı alamıyor. Değil mi? Tutuşuyorlar, geliyorlar. Bir tanesinin duam tutmuş, şimdi geliyor nikahımı kıy diyor. Mübarek adam. Tamam, duam tuttu işte, aldın kızı, git de ben nikahını kıyayım. Vaktimiz yok. Duam tuttu diyor bana. Ya tabii ki duam tutsun, hayırlısıyla istiyorsun, meşrudur ya, helaldir, git işte. Ama vermiyorlar. Yani her türlü muradında bunun yolu nedir? Bu işi kim çözer? Rüyada görmek için. Bunu kitapta gördüm, onun için onu yazdım başına. Bu mübarek dua, yalnız rica ederim, benim canım çıkıyor tercüme edene kadar, 95 ve 96 bir tercümeyi okuyun ki ne manaları var, Mevla'nın ne sıfatları var, daha Mevla'nın ne isimleri var. Bildiğinizden hariç. Bunları okursunuz. Rabbim amele muvaffak eyleye. Ondan sonra ne çıktı? Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Uğraştık, uğraştık. Ha bunu 3 kere ya. Tahsih, ziyade, ilave ve en nihayetinde kitap oldu. 638 sayfa. Son baskı 500 sayfaydı. Öyle mi? Son baskı? Bana ne diyorsun yani? Allah'ım tabii. Size ne tabii ki? Okumak da okumuyorsunuz. Hepten bana kalıyor her şey. 638 sayfaya çıktı. Çok ilaveler. Bu tasavvufun temeli. Vesile aramaktan, başlıklarını böyle ben anlatmakla bitiremeyeceğim kadar ilim var. Maneviyatınız açılsın istiyorsanız. Manevi gözünüz açılsın istiyorsanız. Mürşit ne demek? İntisap ne demek? Rabıta ne demek? Efendim bütün bunlar, vesile aramak ne demek? Himmet istemek ne demek? Bunun delili nedir? Rabıtaya şirk diyenlere cevaplar, itirazlara cevaplar, değil mi? Fotoğrafla rabıta yapılır mı vesaire. Ama ilimlerle dolmuş bir eserdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rabıtası, ölüm rabıtası, bölümlerle beraber rabıtanın Kur'an'dan delilleri, bir bölüm hadisten delilleri, bir bölüm ulemanın beyanlarından delilleri, bir bölüm kıyas-ı fukahadan, kıyastan delilleri. Bir bölümde itirazlara cevaplar. Bu anahtar bir kitap. Bu kitabı Efendimiz'in emriyle yazdım. Aziz Bayındır'ın bu işe şirk demesi üzerine emretti bana. Sonra bu kadar uzun yazınca şaşırdı dedim. Sen dur, dayanamazsın, çok yazarsın dedi. Ben yazdım, şimdi de yine dayanamadım. İlave, ilave, çünkü parantez lazım, izah lazım. Kelimeler Osmanlıca, Arapça şeyler parantezsiz yazılmış, millet bir şey anlamıyor falan. Bayağı bir izahat yaptık. Şimdi artık bu Rabıta kitabını eline alan Allah'ın izniyle Vehhabi'nin şunun bunun şeyine kapılmadan bu tasavvuftaki rabıta muamelesini kesinlikle çözer. İnşallah. Özellikle ilave ettiğim bir şeyi söylüyorum sadece. Bu yeni kitapta fiiristleri var, alfabetiği var, öbüründe yapamamıştık onları. Masadir var, masadir yani kaynaklar bölümü, bibliografi, her şeyini yaptık bunda. Hani benim tam bir kitabım desem bunu gösterebiliriz. Hani master bilmem ne yapıyorlar ya, doktora moktora, hiç lazım değil de. Alsak bunu koyacağız ortaya yani, kitabın her şeyi tamam. Bu rabıtayla ilgili kitabın. 71. sayfede kabir ziyaretinde okunacak tevessül duası, bu yoktu. Şimdi bir insan Evliyaullah'tan birini ziyarete giderse, Ali Haydar Efendi Baba'ya gitti. Kıbleye arkanı dönüp velinin yüzüne doğru oturacaksın. Yani şu anda tabii onun önünde mezar olduğu için, tam önüne geçilmeyeceği için ayak ucundan sola doğru şey edip yüzüne muvaciye, yüzüne doğru gelecek. Çünkü onunla, kıbleye yüzü dönük yatıyor. Mesela diyorum, hangi evliyaya gidersin? Sonra 3, 5 veya 7 kere ne okuyacaksın? Ettehiyyatü lillahi, ezzakiyatü lillahi, tayyibatü salavatü lillahi. Yani onu okuduktan sonra Esselamu aleyke eyyü ennebiyyü ve rahmetullahi berekatuhu. Tekrar 7 kere falan. Sonra Esselamu aleyna ve alâ ibadillâh hasan. Sonra Esselamu aleyke ve rahmetullahi berekatuhu. Ya veliyyallah, ya seyyidi, Ali Haydar Efendi mesela. Ya İsmet Garibullah Efendi. O ya seyyidi, ey benim efendim. İsmini veriyorsun. İsmini bilmediğin bir yatıra gittin Evliyaullah. Ya veliyyallah dersin. Bu selamı veriyorsun. Ondan sonra bir dua yazmışım buraya. Bu dua çok acayip. Allah'tan başka ilah yok. O tektir, şerik yok. Şahitlik ederim. Ya Rabbi, öyle kullarım var ki onlara nazar ettiğin zaman gazabın söner. Kendilerine nazar ettiğinde gazabın sönen kulların hakkı için. Arşın etrafında tavaf eden meleklerin hakkı için. Şarkta, garpta, dünyanın ortasında, kıblesinde bulunan bütün velilerin hakkı için. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bahşi hakkı için. Ve bu kabrini ziyaret ettiğin velinin hakkı için benim hacetimi gör. Ne niyet tutarsan kalbinde. Şeyh Ayyaşi Hazretleri çok büyük velidir bu. İmam Haruşi'nin şeyhidir. Şeyh Ayyaşi. İmam Haruşi Künüzül Esrar sahibi. Tunus'ta yatıyor. Kabri şerifi orada. Çok büyük velidir. Salavat hususunda müttehassıttır. Diyor ki, şeyhim diyor benim, Şeyh Ayyaşi. 300 sene evvelki şey. Şeyh Efendi. Kişi diyor kabir ziyaretinde bu şehadet kelimesini okuduğu zaman o veli o ziyaretçinin isteğinin yerine gelmesi hususunda ilgilenerek kabrinde oturur diyor. Biliyorsunuz Mevla istedi mi? Zaten Münker Nekir geldiğinde de öldükten sonra oturmuyor mu? Bizim bildiğimiz manada dirilmiyor. Fakat ne oluyor? Ruh bedene kısmi olarak avdet ediyor. Selama cevap verirken de ruh bedeni avdet ediyor. O zaman arştan cevap verir. Niye kabre geliyor ruh? Hadis ya. Allah ruhumu iade eder diyor. Şimdi o veli oturur diyor. Yani itina gösterir. Kişi bu dua okuduktan sonra 3 Fatiha okur. Sevabını o zate hediye edecek. 72. sayfede. Fakirlerin zenginlere hediyesi kabilinden olsun. Benden de size efendim bu hediye olsun. Çünkü ben fakirim, sen zenginsin. Ama benim işime, Allah'ıma aracı ediyorum seni diye. Hediyete minnilek ya seyyidi, hediyetel fakirlil emir, dua diyorsun. Böylece salihlerin ziyaretinden, bu kadar evliya ziyarete gittik ama ben şimdi bunu ezbere de hatırlıyorum ama şeye koydum, attım şeye WhatsApp'tan. Sizin gibi yemek tarifleri attırmıyorum, şeyleri, şişleri, kebaplar. Duaları attırıyorum. Çünkü diyorum bir yere, her yerde kitap yok, bir evliya ziyarete gidiyorum. Hemen onu açıyorum, her şey ezberimde kalmıyor. Ama bunu ezberledim yani. Hemen hemen birkaç yerde yaptım. Öyle bir velilerin ruhaniyetlerinden istifade eder ki diyor, akıllar hayrete düşer diyor. Akıllar hayrete düşer. Velilerin ziyaretinde bu selamları unutmayın. Bu kelime-i şehadeti unutmayın. İstemeyi bilelim. 71-72. sayfede, bu önceki kitapta hiç yoktu. Daha bunun gibi ilaveler vardır. Rabıta kitabı sizlerin istifadenize arz ediliyor. Arz edilmiş ama bu hakikaten yepyeni bir kitaptır. Ondan sonra size ne ilan ettim? Dualarım kitabının cebi. El-Evradül Ahmedi. Dualarım kitabında geçen dualar ve zikirlerin tamamı. Şimdi buradan başlıyoruz. Güneş doğmadan batmadan okunacak ayetler ve dualar. Birinci bölüm. Orada yazmışız hepsini. Diyoruz ki sayı varsa peşinde sayıya göre okuyun. Hayızlılar, cülüpler bu babı okuyamaz. Ekserisi Kur'an ayetlerindendir. Peşinde sayı varsa sayı muhafaza edin diyoruz. Müsebbahat-ı aşere. 7 kere tekrarlanan 10 dua çok önemli. Onları böyle başladık. Buradan böyle sabah namazından önce ne okunacak? Ezan okunuyor, ne okunacak? O arada akşam ezanını söyledik mecburen sabah akşam tekabülünden. Sünneti kıldık, sabahın farzıyla arasında ne okunacak? Bunları koyduk. Akşamın sünnetinden sonra özel bir dua var, onu koyduk. Şimdi evden sabah namazına çıkarken ne okunacak? Evden namaz için çıkarken okunacaklar. Efendim, sabah namazı için çıkarken, öbürü her namaz için, hangi namaz olsa öğlende de okunur. Sabah namazı özel. Mescide girerken ne okunacak? Namaza kalkmadan önce neler okunacak? Safa geçerken ne okunacak? Safa varıldığında ne okunacak? Selamdan önce namazdan okunacak. Mescitten çıkarken ne okunacak? Birinci bölüm bitti. İkinci bölüm, beş vakit namazdan sonra ne okunacak? Beş vakit namazdan sonra. Sabah namazının hemen peşine okunacaklar. Sadece sabah namazının peşine okunacaklar. Akşam namazının hemen peşine okunacaklar. Beş vakit namazdan hemen sonra okunacak istiğfar zikirler. Beş vakit namazdan sonra okunacak ayeti kerimeler. Beş vakitten sonra okunacak dualar ve zikirler. Vitir namazından sonra okunacak dualar. Bunlar bayağı gidiyor. Ondan sonra geldik üçüncü bölüm. Sabah akşam okunacaklar. Namazla alakalı değil. Anlatabildim mi? Yani mesela sabah namazının vakti imsakta girdi. Sabah namazını hemen kılmıyoruz. O arada neler okuyabilirsin? Allahümme ente Rabbiler, hepsi burada yani. Çünkü o namazın peşine okunma şartı var mı onların? Yok, sabah akşam. Sabah akşam okunacaklar. Bunların hepsi burada. Efendim, ayetler ayrı yazdık. Cünüpler, hayızlılar okuyamaz. Sonra dualar yazdık. Duaları cünüp ve hayız bile olsa okuyabilir. Hanım kardeşlerimizle özellikle ilgili söylüyoruz. Çünkü bunlar duadır. Bunlarda ayet yok. Bunları birbirinden ayırdık. Geldik dördüncü bölüm. Gün içinde okunacak ayetler ve dualar. Gün içinde. Bunlar faziletli dualar. Şunu okursan işte canın korunur, malın korunur. Efendim, zikirlerde şu fazilet var. Şunu okursan şu sevap, bunu okursan bu sevap. Gün içinde. Bir kere, sabah akşam değil. Anladın? Sabah akşam, gün içinde bir kere. Geldik beşinci bölüm. Gece okunacak ayetler ve dualar. Hangi sureyi okursan ne olur, hangi zikir yapılacak falan filan. Ondan sonra geldik. Burada da bayağı var. Gece okunacak dualar ve zikirler. Allah Allah. Ayetlerde hayızlı cünüp okuyamaz diye ayırıyoruz. Bunlar dua ve zikir, bunları hayızlı hanımlar okuyabilir. Uyumadan evvel okunacak ayetler ve sureler. Ondan sonra efendim yatakta dönerken sağa sola dönüyorsun, uyuyamadın falan falan. Öyle bir zikirler var ki aman ya Rabbi. Bunlar dua kitabında hepsi tabii. Uykudan uyanınca okunacaklar. Elbise giyerken okunacak. Halaya girmeden okunacak. Haladan çıkarken okunacak. Çünkü öğreden başladık. Dersten geliyoruz ya. Abdest alırken okunacak. Abdestten sonra okunacak. Teheccüden önce okunacak. Teheccüde tekbirden sonra okunacak. Seherde teheccüden sonra okunacak. Geldik altıncı bölüm. Cuma günü okunacak ayetler ve dualar. Yani yarınki mübarek günde ve bu mübarek gecede okunacaklar. 104. sayfede bitti. Sağdan Arapçalar. Soldan bir şey yaptık. Ön söz yazdık yani bu demin verdiğim bilgilerin şeyini. Geldik kaç tane dua ve zikir hakkında rivayet var. Kitapta geçen dua ve zikirlerin bazı faziletleri diye soldan. Kitap soldan Türkçe taraftan. Bu 44 sayfa, 40 sayfa. Orası da 104 sayfa, 144 sayfa oluyor. Cebe sığar. İnşallah. Sizin cepler geniştir ya. 7. sayfadan başlıyor. Şimdi müsebbahat-ı haşere, bir, burada bir, iki, ne demek? Kitabın başında bir olanın burada fazileti yazıyor, bir. Orada iki, burada iki. Anladın? Kaç tane böyle duanın fazileti geçmiş ve burada maddelemişiz numara olarak söylüyorum. 200, Allah Allah, bu ne olmuş ya? Sayfayı yanlış etmiş bu. Nerede, tersten mi gidiyoruz yine? 247 diyor. 39-41 bilmiyorum. Abba Firist miymiş? Dur ters girdim. Şuradan bakıyorum. 242'yi gördük. 250 tane numara var. 250. Bu 250 numara her biri efendim. Mesela buradan bakıyorum. Diyelim 245 Cuma'nın peşine 100 kere okunursa diyor. Duayı burada yazmıyorum. Orada. 245'i orada bulacaksın. Cuma'nın peşine 100 kere okunursa okuyanın 1000, ana babasının 24.000 günahı bağışlanır. Anne baban ölmüşse de kalmışsa da mesela. 244'ü okusa Cuma'dan sonra yerinden kalkmadan 100 kere okusa kendisinin 100.000, ana babasının 24.000 günahı bağışlanır. 243'ü okuyorum. Madde buradan hepsinin maddesi var. Orada da 243. Cuma'dan sonra 70 kere bu zikri yaparsa kısa zamanda zengin olur. Eğer bir daha Cuma'ya kadar kıldığı her farzın ardından 70 kere okursa bir daha Cuma'ya kadar zengin olur. 5 vakti kaçırmıyor. Her 5 vaktinden sonra 70 kere bir daha Cuma'ya kadar. Mesela bu gibi faziletler işte 173. Bu 33 ayeti okuyan o gece hiçbir zararlı yaratık, hırsız zarar veremez. Sabahlayıncaya kadar kendisi, ailesi, malı afiyet içinde kalır. Muhafaza ayetleri diye adlandırılan bu ayetlerde delilik, cüzam ve alaca gibi yüzlerde şifa vardır. Ferçlilere okunduğunda şifa buldukları sabittir, hadisle sabittir. 173'teki numara. Belki de bu 173 numara 2-3 sayfa orada tabii. Ayetler peş peşe geliyor. 174, büyücüden, kahinden, şeytandan, hasetçinin şerrinden kurtulur. 174'ü okursa. Burada da kısa da olsa faziletleri var. Anladınız? Hiç cepten çıkarılmaması gereken, artık uyurken okuyup sıralı peş peşe yanına koyuyorsun. Uyanınca hemen kalktın. Yine uyanma bölümünü açıyorsun. Uyandığında okunacaklar. Böylece hayatımız zikirle başlasın. Zikirle devam etsin. Zikirle nihayet bulsun. Son nefeslerimizde Allah'ın zikri, kelime-i şehadet dilimizde nasip olsun. Allah'ım okumamızı, konuşmamızı, kelime-i şehadet nutkumuzu kolay eylesin. Asan eylesin. Zorlanmadan zikretmeyi nasip eylesin. Amin. Zikirle yaşayıp zikirle ölmeyi nasip eylesin. Eftalül amal en temute ve lisanuka. Rabbun min zikrillahi teala. Ahmetlerin en faziletlisi. Sen ölürken senin dilin Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmendir. Sırrına cümlemizi mazhar eylesin. Bu mübarek gece hürmetine nasip eylesin. Amin. Bu iki kitabı size beyan etmiş bulunuyorum. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammedin ve ala seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammedin ve ala seyyidi Muhammed. Bu mübarek cuma gecesi hürmetine. Ya Rabbi bizi hayırla bir daha kavuştur ya Rabbi. Sıhhat-i afiyetle buluştur ya Rabbi. Günahlarımız dökülmüş olduğu halde döndür ya Rabbi. Dualarımız müstecab olarak cemaatimizle bir araya getir ya Rabbi. Selamlarını ya Rabbi sahibine sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etmeye muvaffak eyle. Hayırlı cevaplar almayı nasip eyle. Allah'ım kovulmaktan, oralarda reddolunmaktan bizi muhafaza eyle. Riyadan, gösterişten muhafaza eyle. Allah'ım vazifelerimizi asan eyle, kolay eyle, kabul eyle. Gidemeyenlere de nasip eyle. Gidenlere de tekrar tekrar nasip eyle. Allah'ım ya sohbetlerimizi, derslerimizi daim eyle. Ya Rabbi engelleri, manileri izale eyle. Ya Rabbi yardımcıları ziyade eyle. Ya Rabbi kanserliler, felçliler, yoğun bakımdakiler acil şifaları, dertlere devalar ikram eyle. Ya Rabbi ölüm eceli gelmişlere iman selametleri olsun. Hafızlık yapanlara keskin zekalar ihsan. Okumuş olan 3 adet hatmi şerif, 70 bin kelime-i tevhidleri, 22.600 la havle-i şerifeleri, 9.100 salli barikleri, salavat-ı şerifeleri, ya Rabbel alem zikirleri, tesbihleri sahiplerinden kabul eyle. Hayırlı muratlarına nail eyle. Ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle ya Rabbel alemin. Reddolunmaktan cümlemizi muhafaza eyle. Ahmet İslamoğlu hocamız hasta olduğunu işittik. Ya Rabbi acil şifalar ihsan. Amin. Ya Rabbi Mustafa İslamoğlu'nun babasından bahsediyorum. İnegöl'deki Ahmet İslamoğlu değil. O sıhhattedir. Allah'ım sıhhatini daim eyle. Amin. Ya Rabbi bu Mustafa İslamoğlu'nun babası Ehl-i Sünnet-i müdafaa etti. Oğluna da olsa canı parçası da ciğer paresi de olsa hakkı söyledi. Hakkı tebliğ etti. Her şeyi göze aldı. Sen buna hayırlı uzun ömür ihsan eyle. Amin. Sen bu mübarek zata ya Rabbi sıhhat ve afiyetle, iman selametiyle yaşamak nasip eyle. Hüsnü hatime nasip eyle. İki cihanda aziz eyle. Böyle Ehl-i Sünnet alimlerin oğluna olsa, babası olsa hatır etmeyip hakkı söyleyenlerin sayısını ziyade eyle ya Rabbi. Allahümme amin ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibine selleme teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Şimdi Ahmet Yesevi Derneği Aşevi açıyor. Gıda mühendisleri denetiminde uluslararası standartlarda üretim yapacak Ayder Aşevi'ne destek için 0212-923-1923 numarası aranabilir. Allah hayırlarınızı ziyade eylesin. Hazreti Sümeyye validemizden itibaren bugüne kadar geçmiş tüm şehitlerimiz için Hatmi Şerif, Yasin Şerif ve Fetih surelerinden hangisini okuyacaklar varsa sayılarını 0212-923-1923 numarasından yazdırılabilir. Çanakkale şehitlerini anma programında toplanacağız inşallah. Duasını yapacağız inşallah. Allah Teala hediyelerinizi bol eylesin. Salih amelleri kolay eylesin. Allah cümlemizin vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Amin diyenleri nar-ı cehennemden azat eylesin. Ya Rabbi cennetini istiyoruz nasip eyle. Amin. Cennetine yaklaştıracak inançlara amellere muvaffak eyle. Amin. Cennetini rızanı bize helal eyle. Amin. Cehenneminden muhafaza eyle. Amin. Azabından sığındık emin eyle. Amin. Gazabından sığındık muhafaza eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem istediklerini istedik nasip eyle. Amin. Sığındıklarından sana sığındık uzak eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz hayırları bize ihsan eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz önümüzde geleceğimizde ilerimizdeki şerlerin cümlesinden emin eyle. Amin, amin Allahümme amin ya Rabbel alemin. Gecemizi mübarek eyle. Amin. Teheccüd kılmaya muvaffak eyle. Amin. Sabah namazda cemaate çıkmak nasip eyle. Çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, malımız, mülkümüz hakkında, vatanımız, İslam vatanları, Ehl-i Sünnet hakkında ne hayırlı dualarımız, hacetlerimiz varsa sen ihsan eyle. Amin. Her türlü şerlerden emin eyle ya Rabbel alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, Ravza-i Pâk-ı İtirnâkine mübarek kulaklarına arz olup İsimlerimizle babalarımızın isimleriyle sahibine arz olunup şefaatine, immetine nail ve dahil olmak için. Buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Emanetleri zayi etmeyen Allah'ıma emanet ediyorum. Siz de beni Allah'a emanet edin. Emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet edin. Estevdi'ukumullah allazi la tadi'u ve da'u. Estevdi'ukumullah dinekum ve emanetekum ve havati ma'malikum. Böylece dualar sünnettir. Allah rızası üzere ayrılmayı, rızası üzere buluşmayı müyesser eyleye. Amin. Başta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehl-i Beyt'in, sahabesinin, müçtehitlerimizin, fukahamızın, silsile-i meşayihimizin ve ulemamızın, özellikle Efendi babamızın, İsmet babamızın, Hazreti Fatih'in, Hazreti Yavuz'un, Selahattin-i Ali Osman'ın, Sami Efendi hazretlerimizin, asker polis şehitlerimizin ve bu cemaatin geçmişlerinden müminin-i müminatler vahicün ve hasreten saniye teyzinde ruhuna vasıl olmak üzere El-Fatiha.